تو حامیم سجدہ سورت حامیم سجدہ کا رابط سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حامیم سبعہ میں ایک ہی دعویٰ چلے گا فضل اللہ مخلصین علیہ الدین. سورہ حامیم کا حامیم مومن بھی یہی مرکزی مضمون تھا. اب اس کے بعد چھ سورتیں آئیں گی اور ان چھ سورتوں میں ایک ایک شبوں کا جواب ہوگا, اعتراض اور شبوں کا جواب. سورہ حامیم سجدہ میں شبوں کا جواب ہے اور وہ شبوں قد اللہ مخلصین علیہ الدین والے دعویٰ پر ہے. اثر رب سے ہی ہے. ویسے اگر کسی نے مزید رب دیکھنے ہوں, تناسب دیکھنا ہو, اس پر نظم الدرر یہ تفسیر اور اسی طرح اصول القرآن وغیرہ میں بہت سارے خلاصۃ القرآن, نظم الدرر, اس میں بہت ساری مناسبتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ما قبل جو صورت ہے اس کے ساتھ جو اثر ربط ہے وہ بیان کرنا. ما قبل سورہ حامیم مومن میں دعویٰ پیش کیا گیا کہ پکار صرف اللہ کی کرنی ہے. اب اس پر شبہ تھا, حامیم سجدہ میں اس شبہ کا جواب دیا گیا تو اثر ربط یہی ہے. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ پکار صرف اللہ کی, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں بزرگ ملتے ہیں, کبھی خواب میں ملتے ہیں, کبھی بیداری کے عالم میں ملتے ہیں, اور کوئی مصیبت ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اس لیے آئی کہ تم نے میرے نام کی نظر نیاز اور پکار چھوڑ دی. میرے نام کی نظر نیاز پکار کر تو مصیبت ٹل جائے گی. کہتے ہیں پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں اور اوپر سے ڈھیلے پڑتے ہیں, پتھر لگتے ہیں, اور جب ہم یا غوث کی پکار کرتے ہیں تو وہ پتھر اور ڈھیلے پڑنا ختم ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تم کیسے کہتے ہو قد اللہ مخلصین علیہ الدین کہ پکارو صرف اللہ کو. یہ اس شبہ کو ذرا سمجھو, یہ تو شبہ کی تقریر ہو گئی اجمالاً, اسی کی تفسیر کر رہا ہوں کہ اکثر مشرکین اگر آپ ان سے ملے وہ اسی دھوکے میں ہیں, اور اگر مجاوروں سے آپ ملے وہ مجاور آپ کو بتائیں گے کہ رات کو حضرت پیر صاحب قبر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور ہم سے گپ شپ لگاتے ہیں, اور باقی وہ اس طرح ہوتے بھی بڑے بزرگوں والے شکلوں میں, اور وہ مجاور جھوٹ بھی نہیں بول رہا, اس کو بزرگ ملا ہے اور بزرگوں سے ملاقات ہو گئی اور بزرگوں نے اسے کہا کہ میری نظر نیاز کیسے دینی ہے, سورو پکار کس طرح کرنی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ نے ہمیں خود کہا ہے, تم کون ہوتے ہو فضل اللہ مخلصین علیہ الدین والے. اور اس پر زبردست کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی, اور وہاں پر الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یہ ہر طالب علم کو مطالعہ کرنی چاہیے, ہے عربی میں. الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے درمیان فرق. اس پر زبردست کتاب لکھی, اور پتہ نہیں امام ابن تیمیہ کہاں کہاں کے حالات جمع کرتا رہا. اور پھرتے رہے, لوگوں سے احوال معلوم کرتے رہے. انہوں نے بڑے زبردست واقعات لکھے کسی کتاب پر. اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کئی واقعات بیان کیے. اور اسی طرح ایک دفعہ ہم ایک جماعت ہے اصلاحی جماعت, اصلاحی انما نحن مسلمون والے, وہ اصلاحی جماعت جو ہے وہ پیر سلطان قاہو کے نام پر ہے. اور انہوں نے ان پیروں نے گدی نشین آن جھنگ انہوں نے وہ جماعت بنائی ہے. تو وہ مجاور ہیں حضرت سلطان قاہو, یہ اچھے لوگ تھے, نیک آدمی تھا. تو اس کے جو پچھلے خلق من بعد خلق, تو من بعد خلق یہ ہوئی ہے. بہرحال ہم جب گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے, وہ قسمیں اٹھا رہے تھے. ہم ان کے دفتر میں چلے گئے ویسے گپ شپ لگانے کے لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں, کون سی خبریں سناتے ہیں. ان کی خبروں میں یہ تھا کہ خدا کی قسم رات کو حضرت سلطان قاہو صاحب آتے ہیں اور ہم سے گپ شپ لگاتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارو جس کی اولاد نہ ہو. وہاں جھنگ میں ایک حضوری بیر ہے, بیری کا درخت ہے, سدرہ بیری کا درخت. اس کے بھی بڑے شان بیان کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت اصل میں بغداد میں تھا, اصل میں یہ بغداد میں تھا. تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بارہ دوستوں کو لمبا واقعہ ہے. تو وہاں بیری کا درخت پہ آیا جھنگ بھی وہاں سے چل کر. تو اب جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اس بیری کے درخت کے سامنے کپڑا ڈالتے ہیں. اگر پیر گر جائے پھل تو علامت ہوتی ہے کہ اب بیٹا ملے گا, اور اگر پتر گر جائے یہ علامت ہوتی ہے کہ اب بیٹی ملے گی. یہ تو یہ بریلویوں کا بڑا ایک مولوی گزرا ہے ابوالحسنات, ابوالحسنات مولانا اشرف سیالوی. تو ابوالحسنات اشرف سیالوی اس کی میں نے خود تقریر کے اندر تھا, ایک آدمی نے چٹ لکھا اور پرچی دی کہ سلطان قاہو کی بیری یہ بیٹا اس سے مانگا جاتا ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں. اشرف سیالوی نے کہا کہ اگر بیری کا درخت سلطان قاہو کی نسبت کی وجہ سے بیٹا دے تو اس میں کون سا استعلاء ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ اس نے خود کہا. بہرحال وہاں سے آوازیں آتی ہیں بیری کے درخت سے بھی, اور کبھی قبر سے آواز آ جائے گی, کبھی قبر سے بزرگ ظاہر ہوتا ہے. اور ٹھیک ٹھاک روحانی چمکیلا چہرہ روحانی اور وہ ظاہر ہو جائے گا, اور وہ کہے گا مجھے پتہ ہے سب کچھ جو تم میرے دربار پہ آتے ہو, اور میں ماشاءاللہ تم سب کو جانتا ہوں, میری نظریں تو ہوتی ہیں, گھر سے چلتے ہو میری نظر میں ہوتے ہو, یہ حالات ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تمہیں خوابوں میں ملتے ہیں یا مزاروں سے نکل کر ملتے ہیں یا درختوں سے آوازیں آتی ہیں یا اسنام و اوثان سے آوازیں آتی ہیں, یہ وہ بزرگ نہیں ہیں. کیت نالہم قرانا, یہ شیاطین ہیں, اور شیاطین تمہیں گمراہ کرتے ہیں. شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور شرک میں ڈالنے کے لیے, یہ مقام بڑا مشکل ہے, خوابوں میں آتا ہے شرک میں ڈالنے کے لیے, یہ سب شیطان کی کارستانی ہے. اور وہ بات جن جو جنات ہیں ان کے بھی مصائب ہیں. کوئی وہاں پر مشرک جن ہیں, کچھ یہودی جن ہیں, کچھ عیسائی جن ہیں, اور کچھ اہل بدعت نمبر ایک جن ہیں, کوئی نمبر دو جن ہیں, اور کوئی پکے اشاعت توحید و سنہ والے جن ہیں, ان میں بھی جن ہیں. جنوں کے جو ہیں یہ مختلف مذاہب ہیں. اور پھر کے ہیں تو جو مشرقین جن ہیں تو وہ اپنے مشرقوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ قسموں قسم کے حربے کرتے ہیں, اس کی نظیریں بھی ہیں. دیکھو وہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مشرکین مکہ نکلے تھے بدر کے مقام پر, وہاں پر بھی حضرت صاحب آئے تھے, اور وہاں آیا بہت بڑے سردار کی شکل بن کے سوراخ کا, اور بڑے سردار کی شکل بن کے آیا تو حضرت اعلیٰ حضرت وہاں تشریف لائے تھے, اور وہ ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, مزہ تو آیا نا, ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا بدر کے, اور جب اوپر دیتے نا جبریل بھی آ رہا ہے اور فرشتے بھی, تو لگا سا پیچھے بھاگ دیا اور وہاں چھوڑ دیا. کہتا کیا, کہتے پیٹ میں درد ہے تھوڑا سا پیچھے جانے دو, تو وہ بدر سے کھسک گیا بھاگ گیا. معلوم ہوتا ہے کہ آتا ہے نا اعلیٰ حضرت, شیطان وہاں پر بھی آیا تھا. اسی طرح حضرت سعد کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناط کے دربار پر بھیجا, مناط جس کے گرانے کے لیے, تو وہاں اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے. وہاں جب پہنچے حضرت سعد تو وہاں جو مجاور بیٹھا تھا اس نے کہا خبردار ہمارے بابے کے قریب نہیں آنا, یہ بابا چھوڑے گا نہیں, یہ کری ہے یہ چھوڑے گی نہیں. ہاں مناطے نے کہہ دیا, غصہ تھا غصہ ناطری غصہ, غصہ کا دربار تھا, تو غصہ فقیرنی کا دربار تھا. اس نے کہا یہ فقیرنی آپ کو نہیں چھوڑے گی, اس لیے قریب نہ جاؤ. وہ آگے صحابی تھا, اس نے کہا تو اپنی جان بچا پیچھے اڑ جا. تو حضرت صاحب جب آگے گئے نا غصہ فقیرنی کی مورت کے قریب, وہاں سے ایک عورت نکلی اس کے اندر سے, اور وہ عورت اس کے بال زمین پہ آ رہے تھے, اور وہ ڈراؤنی شکل تھی, اور اس نے حضرت سعد پہ حملہ کیا. جب حملہ کیا تو مجاور نے نعرہ لگایا, میں منع نہیں کرتا تھا اب ذرا مزہ چکھو, لیکن حضرت سعد نے تلوار لگائی وہ دو ٹکڑے ہو گئی. یہ وہ شیطان جن شیطان تھا جنی تھا, تو وہ حضرت سعد کو ڈرا رہا تھا. اسی طریقہ سے ہزاروں کے آپ چکر لگائیں پوجا کے لیے نہیں, ہجرت کے لیے زیرو فلت, اور ان مجاوروں سے ملاقات کریں اور مجاوروں سے حالات دریافت کریں, تو آپ کو لاکھوں ایسے حالات ملیں گے. بزرگ قبروں سے نکل آئے, بزرگ فلاں ہوا, بزرگ جو ہے وہ خواب میں ملا, میرا فلاں پہ جگہ پہ دربار ہے قبر ہے آپ وہاں مزار بنائیں, اور بزرگ ملا گیارہویں میری تھے, اور شیعوں سے اگر آپ پوچھیں تو دس محرم کو جو یہ باتم کرتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں, رات کو جب شیعہ سوتا ہے وہ نورانی شکل آ گئی, چٹی داڑھی سفید داڑھی اور بڑی نورانی چہرہ, اور کہتے ہیں واہ پترا واہ میرا بیٹا تو نے کمال کر دیا اور ہماری محبت کا حق ادا کر دیا درجیاں چلا کے. حضرت صاحب کون ہو؟ کہتے ہیں میں حضرت حسین ہوں, کبھی میں حضرت زین العابدین ہوں, میں فلاں حضرت حسن ہوں, میں فلانا ہوں, جن کے خواب بھی اس طرح ہوتے ہیں وہ حضرت حسین نہیں ہوتے. حضرت حسین تو من برائهم برزخ الى يوم يبعثون, اور نہ حضرت حسین ان کرتوتوں کے راضی ہے اور نہ وہ حضرت حسین آتے ہیں, یہ ہوتا ہے حضرت شیطان. او بزرگو ہاں یہ پتہ چلے گا عملی زندگی میں جب بزرگوں سے واسطہ پڑے گا, اور بھینس مر گئی گائے مر گئی رات کو بزرگ آ گیا خواب میں, جی کیوں کون ہے جی میں شیخ عبد القادر چیلانی ہوں, اچھا میری بھینس اس لیے مری ہے کہ تم نے گیارہویں کا دودھ نہیں دیا اور گائے کا دودھ نہیں دیا اس لیے تیری بھینس مر گئی, ہو صبح دودھ خرید کر بھی گیارہویں ضرور دے گا چاہے وہ بھوکا بھی رہ جائے. یہ ہوتا ہے اغوا, کسی شبہ کا جواب میں اللہ نے پوری صورت نازل کی, فرمایا قیدنا لہم قرآنا, اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی کا رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو یک دم روشنی ہو گئی, روشنی ہو گئی نور و نور, میں نے دیکھا روشنی سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر آج کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دے، اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں تکلیف ساکت ہو جاتی ہے اور وہاں سے عبادات ہوتی ہیں. یہ تو ذرائع ہے اللہ تک پہنچنے کے، تو پہنچ چکا ہے اس لیے آئندہ عبادتوں کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں آیا تھا باپ تو رپا کا ہٹا یا دیا کر کے دی. ہاں بھی جس کا بھی اس کو نہیں دینا اور جس کا ہے وہ پل سے آ کر لے گا. ہمیں تو یہ مالک ہے ان شاء اللہ بیت المال میں چلا جائے گا اور لینے کی تا ڈیٹ بھی آج مغرب تک ہے. ہاں بھی اب ذرا توجہ فرماؤ کیا کہہ رہا تھا. یہ بھی شیطان کا اس لیے پوچھا شدوں. اچھا جی تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں فوراً آیا تھا ہی اللہ فرماتے ہیں باب رب کا حتا یا کیا کل یقین. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں میرا پیغمبر مرنے تک عبادت کر، مرنے تک عبادت کر، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو پہ عبادت ساکت ہو گئی ہے تو بول دیا ہے. کہتے فوراً ذہن میں آئی اور میں نے کہا اخصا اور لانتیا دفاع ہو جا دور دور پہ ہی مانا اخصا یا لعین. کہتے ہیں جب دم اندھیرا کھا گیا، جب دم اندھیرا آگے چلا بزرگ ملے حضرت اقدس سامنے سے آ گئے اور کہتے ہیں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے ورنہ تیرے درجے کے 70 ولیوں کو میں نے گمراہ کیا. یہ کہہ کر 70 کو گمراہ کیا، تجھے تیرا علم بتا دیا. یہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بےمانہ پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. علم کام نہیں آتا، صرف اللہ کی توفیق کام آتی ہے، تو وہ غیب ہو گیا. یہ یاد رکھو شیطان آدمی کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہیں، متعدد طریقے. قبر سے آواز آئی، قبر پر بزرگ نکلا، خواب میں بزرگ ملا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی رحمہ اللہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آل بیت کا جو اصل مذہب ہے وہ اتنا عشریہ والا مذہب ہے، اتنا عشری شیعوں کا بدترین ٹولہ اور بدترین شیعوں میں سے بھی بدترین ٹولہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو شیعہ بن اور بن بھی اتنا عشری شیعہ. یہ سوال کس کو کیا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو، آج جو مستینی کا. شاہ صاحب نے اس کے 5 جواب لکھے اور 5 جواب لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ قطعاً اس خواب پہ عمل نہیں کر سکتا. نبی یہ پکی بات ہے کہ شیطان نبی کی صورت نہیں اختیار کر سکتا. ان شیطان لا یتمثل بصورتی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان دوسری صورت میں آ کر، صورت جو آپ کی صورت تھی وہ تو محفوظ ہے، شیطان دوسری شکل میں آ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صورت دوسری میں آئے گا، شکل دوسری ہوگی، لیکن یہ دعویٰ کر سکتا ہے خواب میں یا بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر سکتا ہے. اسی لیے علماء نے صاف اس پر بات کی ہے کہ مرآنی فی المنام فقد رآنی ان شیطان لا یتمثل بے صورتی، شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا. یہ نہیں ہے کہ شیطان دعویٰ نہیں کر سکتا اور شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں. وہاں شاہ صاحب نے یہ بات بھی لکھی، شاہ عبد العزیز نے فرمایا یہ شیطان نے تجھے دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، حالانکہ وہ شیطان تھا اور تجھے کفر کی دعوت دے رہا تھا اور شرک میں مبتلا کر رہا تھا. اسی طرح آپ سنتے نہیں بزرگوں سے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے ابھی تو جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے کہتے ہیں مولانا رومی تھے, مولانا رومی تھے اور قصیری تھے, فلا تھے, انہوں نے قصیدہ لکھا اور آپ کے روزے پر آنے کا قصد کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ کو خانے ملے اور فرمایا کہ رومی کو نہ آنے دو, اگر رومی آ گیا تو مجھے قبر انور سے نکل کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی. اس لیے صوفی کو روکو. یہ دیوبندی بیان کرتے ہیں بزرگوں, بریلویوں کی بات نہیں, یہ دیوبند کے ٹھیکے دار یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے رومی کو گرفتار کر لیا, بنا کہا کام گڑبڑ ہوگا, تو رومی پھر کہیں سے چھپ کے پھر چل پڑا, جیل سے فرار ہو گیا. تو پھر خواب آیا کہ رومی کو روکو, مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر بڑا مشکل سے تلاش کیا رومی صاحب کو اور ان کو بند کیا. تو تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا تو رومی بھیڑ کی کھال میں پہنچ گیا اور وہاں فضائل اعمال شریف میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جا کے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ہاتھ مبارک بار میں ڈالا مسافے کے ہاتھ مبارک. اور اس وقت اتنے 90,000 آدمی نے آپ کے ہاتھ کی زیارت کی. یہ حضرت سبحان اللہ 90,000. ہم نے کہا کہ وہ 90,000 صحابی بن گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اس وقت 90,000 کی گنجائش تھی نہیں, 90,000 آدمی وہاں پر تھا اور یہ کرتم شماری والے بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. جھوٹ ایسے کاٹ کے رکھتے ہیں, 90,000 کے سیاسی گارڈ بھی جمع ہو گئے اور افراد بھی وہ جمع ہو گئے, انہوں نے زیارت کی. اچھا ہم کہتے ہیں 90,000 چھوڑو, رومی تو پھر صاحب ہی ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء ہو گئی نا اور وہاں مجلس آپ کی نصیب ہو گئی, تو آپ کی مجلس میں جانے والا یا صحابی بنتا ہے یا کافر ہوتا ہے, رومی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابی ہے اگر ایمان ہو تو صحابی اور بے ایمان ہو تو کافر, رومی کون تھا؟ ہم تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. اسی طرح ایسے ایسے جھوٹ کرتے. امام ابن تیمیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے اور فتاوی علماء بلاد الحرام میں کہ ہے یہ ہمارے نزدیک یہ جھوٹ ہے, بات ہی کوئی نہیں ہاتھ نکلنے والی نہیں ہے. لیکن وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ نظر آیا ہو اور وہ جد شیطان ہو, شیطان نے دھوکہ دیا ہو کسی دوسری شکل میں اور کسی دوسرے عربے سے, تو کسی رومی صاحب کو وہ باقی ہاتھ کسی نے ملایا ہو اور مصافحہ ہو گیا ہو. لیکن جو مصافحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا, اور جو قید نہ لہم قرآن والا ہے یہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح فلانی قبر دے گئے وہاں سے کہا السلام علیکم یا جدی, جواب آیا وعلیکم السلام یا بلدی, وعلیکم السلام یا بلدی. کہتے بغداد آنے کی ضرورت نہیں, پاکستان میں چلے جاؤ وہاں پر تبلیغ کرو. یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, نہ قرآن نہ حدیث نہ صحابہ نہ کچھ. اور جہاں اپنی طرف سے بناتے ہیں, لاہور میں ایک بہت کے صوفی بیٹھا ہے وہ بھی پیر بنا ہوا ہے, کہتا ہے حدیث میں اگر کوئی مشکل آئے نا تو میں لاہور سے بیٹھ کر مدینے رابطہ کر لیتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتا ہوں. اب اگر ایک کافر نہیں تو پتہ نہیں کافر کس صوفی کا کہنا ہے. اے کہلواتا دیوبندی ہے, اے بھی بڑا صوفی صافی, اور کہتا ہے میرے براہ راست رابطے ہیں کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ. وہاں سے میں براہ راست پوچھ لیتا ہوں. اب میں حیران ہوں, پوچھ بھی لیتا ہے وہاں پر جاتا بھی ہے, صحابی پھر بھی نہیں بنا. پھر صحابیت کے لیے من لقی النبی بالایمان, کہ بالایمان والی شرط کوئی نہیں ہے, بالایمان والی شرط. اگر ایمان ہوتا تو اس کو کیا بولتے؟ صحابی. چلو جی, اس لیے میں نے بات لمبی کر دی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے تب یہ صورت سمجھ آئے گی. تو شیطان خوابوں میں آتا ہے, مزاروں سے آوازیں دیتا ہے, کتوں سے آوازیں دیتا تھا اور جنڈیوں سے آوازیں آئیں گی, دیری کے سخت سے آئیں گی, گھروں میں اوپر سے ڈھیلے پڑنے شروع ہو جائیں گے. جب یا شیخ عبد القادر کیلانی کا وظیفہ کرو گے ڈھیلے بند ہو جائیں گے, یا غوث اعظم کا وظیفہ کرو گے ڈھیلے بند ہو جائیں گے, ہر درد شروع ہوگا ختم نہیں ہوگا, گولڈے شریف جاؤ گے مزار کے حدود میں داخل ہو کے سر درد ختم ہو گیا, پیٹ درد شروع ہوا ختم نہیں ہوتا, علی ہجویری کے دربار پہ گئے جاتی ختم ہو گیا, تازیہ تبوت پہ گئے جاتی ختم ہو گیا, اور کثرے یہ شیعوں کے ہوتے مختلف کثرے فاطمہ کثرے زینب اس کی حدود میں گئے ختم ہو گیا, اور اسی طریقہ سے یہ سارے احوال ہوں گے ہوتے تھے. تمہارا دعویٰ کہاں گیا؟ فضل اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ فرماتے ہیں کہ سب شیطانوں کی کارروائی ہے, ان کے دھوکے میں نہ آنا. مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ پکار کے لائق صرف ہیں, میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. اس پر مسئلہ یہی, اس پر بزرگوں کیا مسئلہ کارسازی کا بیان کیا جائے گا ساتھ ساتھ. اور ابتدا دعویٰ, ابتدا میں دعویٰ ہوگا, دعویٰ کے بعد تمہید تو ہوگی ہوگی نا, تمہید تو ہے, تمہید کے بعد کیا ہے؟ دعویٰ ہے. دعویٰ کے بعد چار دلائل عقلیہ, چار دلائل عقلیہ کس پر, چار دلائل عقلیہ کس پر کہ کار ساز صرف اللہ ہے. جب کار ساز اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے. چار شکوے ہوں گے, شکوے, اور اسی طرح تیسرے اور چوتھے شکوے کے درمیان طریقہ تبلیغ ہوگا. لوگوں کو مسئلہ سمجھانا کیسے ہے؟ تبلیغ کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے. طریقہ تبلیغ وہ کیا ہوگا؟ ایک دلیل وہی ہوگی, دلیل وہی سمجھا چکا ہوں, تین شبہات کا جواب ہوگا, تین شبہات ہوں گے ان کا جواب بھی آئے گا. تو زیادہ تر درمیان میں تخفیفات تبشیرات وغیرہ ہوں گی, آخرت کے ڈرابے دنیا کے ڈرابے اور بشارتیں ہوں گی. جس جو مسئلے پہ پکا رہا اس کے لیے خوشخبریاں, جو مسئلہ چھوڑ بیٹھا اس کے لیے ڈرابے. بس یہ پوری صورت آ گئی. سورہ حامیم سجدہ, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صورت میں مسئلہ کون سا بیان ہوا ہے. مسئلہ آپ سمجھ گئے, مسئلہ کیا ہے؟ فض اللہ والے دعویٰ پر شبوں کا جواب ہے. اور اس میں ضمنی مسئلہ چونکہ وہ پکار کا تھا تو ضمنی مسئلہ کارسازی کا بھی آ گیا. کارسازی والے مسئلہ میں چار دلائل عقلی بیان کر دیجئے, ایک دلیل بھی بیان کر دی, طریقہ تبلیغ ذکر کر دیا, اور چار شکوے بیان کر دیجئے. شکوے, شکوہ سمجھتے ہو نا, گلہ, شکوہ, کہتے یار مجھے آپ پر شکوہ ہے, گلہ ہے, یہ وہی شکوہ ہے. اللہ بندے پر شکوہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی شکایت کرتے ہیں بندے کی کہ ہونا یہ چاہیے تھا لیکن کر کیا رہا ہے. یہ چار شکوے آئیں گے, باقی تخفیفات تبشیرات. اب دیکھو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, اللہ عالم بے مرادہ بذالک, اس پر بات ہو چکی ہے. تنزیل من الرحمن, کیا لکھا ہے؟ تمہید کہیں لکھا ہے؟ آج بولو سارے, پھر سب کو, سب پر کوئی مصیبت نہ آئے, سارے بولو. دیکھو نیچے, دیکھو بولنے کی عادت ڈالو, تکرار نہ ہو. تکرار اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے. ہمارے استاد ایک لطیفہ سناتے تھے, دیوبند کے ایک بزرگ گئے کسی ایریا میں سبق پڑھانے کے لیے. وہاں جو طلباء تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ سبق اگر سمجھ آتا تو وہ یوں سر مار دیتے اور نہ آتا تو یوں کرتے. ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے. بہرحال اس شیخ العزیز نے سبق پڑھایا اور پوچھا سمجھ گئے ہو؟ اس نے پھر شروع کیا. پھر دوسری دفعہ کہہ کے سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے یوں سر مارا. سب نے اس نے پھر شروع کیا. اب یہ بھی تنگ بیٹھے ہیں کہ جان ہی چھوڑ, سبق تو سمجھ آ گیا, پھر شروع ہو گیا. تین دفعہ اس نے سبق کہلوایا, پوچھا سمجھ آ گئی ہے؟ یا اللہ میں کیا کہوں, یہ تو سمجھنے والی قوم ہی نہیں. وہ کسی بزرگ نے کہا بزرگ کو یہ یوں سر مارتے ہیں بھائی آ گیا ہے سمجھ, تو آپ یا کوئی علامت مقرر کر لیں یوں یا یوں, ایک ہی رواج مقرر کر لیں, یا بولیں یا علامت مقرر کر لیں. اصل وقت بتانا ہے نا بزرگوں. میں چاہتا ہوں کہ پورا قرآن سے اس دفعہ لمبی تفسیر نہ ہو لیکن پورے قرآن سے گزر جائیں. وہ لمبی تفسیر تو کریں تو صورت بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن پورے قرآن سے گزر جائیں, موٹے موٹے مسئلے آ جائیں. کم از کم یہ ہے کہ کوئی باطل آپ سے بات نہ کر سکے. ترجمے آتے رہیں گے, تفسیریں ہوتی رہیں گی, اتنی بات تو ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ بول پڑیں تو اچھا ہوگا. کیا خیال ہے, بولیں گے یا نہیں؟ یہ تو بولنا نہیں ہے. کیوں؟ یہ دونوں بوڑھے بھی مجھے دور ہیں. جو میں کہا ادھر بیٹھا کروں اور صحیح ہنگر لگائی کر. چلو چلو جی, دیکھو تنزیل من الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہے؟ تمہید ما ترغیب. تمہید ہے اور تمہید میں بیان کس کا ہے؟ عظمت قرآن. تمہید میں بیان ہے عظمت قرآن کا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب کوئی معمولی نہیں ہے, یہ کتاب معمولی نہیں ہے اور یہ کتاب فضول بھی نہیں ہے, معمولی بھی نہیں ہے. یہ کتاب کتاب تنزیل من الرحمن, یہ اتارا ہوا ہے من الرحمن, رحمان کی طرف سے, الرحیم رحیم کی طرف سے, یعنی ایسے بادشاہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان رحیم کے اسماء کا انتخاب یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ قرآن کا اتارنا اس کی رحمت کا تقاضا ہے. یہ قرآن کا اتارنا اس کی رحمت کا تقاضا ہے, رحمانیت کا تقاضا ہے, رحیمیت کا تقاضا ہے. اس کی میری مہربانی ہے, اس پر کوئی لازم نہیں تھا قرآن بھیجنا. قرآن کو جو اس نے اتارا ہے یہ اس کی رحمت اور رحمانیت کا تقاضا ہے. اس لیے فرمایا تنزیل من الرحمن, یہ تنزیل ہے من الرحمن. تنزیل کی بات ہو چکی ہے نا بزرگوں. ہاں اب وہ دو باتیں ہو گئی انشاءاللہ نکلوں گا, عامی مومن میں جو ہو چکی ہے. اس لیے اشارہ ہو دیا تنزیل کیفیت نزول من الرحمن, بیان منزل. منزل کا بیان معنی کیا ہوگا؟ یہ اتارا ہوا ہے رحمان کی طرف سے جس کی رحمتوں کی حد کوئی نہیں. کتاب کتاب ہاتھا کتاب ہاتھا کتاب, یہ کتاب, یہ تنوین جو ہے تعظیم کی ہے, یہ عظیم الشان کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے. اس سے لت آیات ہوں, یہ صفت ہے کتاب ان کی, یہ عظیم الشان کتاب ہے. ایسی عظیم الشان اس سے لت آیات ہوں کہ اس کے مضامین بالکل باتیں ہیں, اس سے لت اس کے مضامین میں کوئی بے چیزگی نہیں ہے. اس سے لت آیات ہوں, اس کی آیات کھلی کھلی ہے, تفصیلی تفصیلی ہے. قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور اس سے لگ کا اردو تراجم میں جدا جدا کی گئی ہے آیات اس کی. مطلب کیا ہے جدا جدا کی گئی ہے آیات اس کی؟ مطلب یہ ہے ہر مضمون کو اس مضمون کا حصہ دیتا ہے قرآن, ہر مضمون کو اس مضمون کا کیا دیتا ہے حصہ, جو اس طرح اعمال کو اپنا حصہ, توحید کو اپنا حصہ, رسالت کو اپنا حصہ, صداقت کتاب کو اپنا حصہ, اور تزکیے کو اپنا حصہ, اس سے لط آ جاتا ہوں, ہر مضمون کو قرآن اپنا حصہ دیتا ہے ایک, نمبر دو اس سے لط آ جاتا ہوں, قرآن مجمل کتاب نہیں, او بے شک والے قرآن مجمل کتاب ہو, ہاں لوگ کہتے ہیں قرآن مجمل کتاب ہے, اس کاڑے نے بھی لکھا ہے, کاڑا کاڑے نے لکھا ہے کہ قرآن سے استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجمل کتاب ہے, مجمل کتاب, اور خطیب بھی کہتے ہیں قرآن مجمل کتاب ہے, اللہ فرماتے ہیں تب تفصیل کل شیء فصلت آیاتہ, لہذا آپ جو کہیں نا قرآن قابل استدلال نہیں کیونکہ یہ اجمال در اجمال ہے اور جس میں تفصیل نہیں اس نفس کتی کا منکر ہوگا, اس سے لط آ جاتا ہوں, اس سے لط آ جاتا ہوں, کھلی کھلی ہے, جدی جدی ہے, بکریاں بکریاں, جدا جدا, اس سے لط آ جاتا ہوں, یہ سمجھ آئیے اس سے لط کس سے ہے بزرگو, تفصیل سے, ہاں اللہ فرماتے ہیں کتاب آ گئی, یہ کتاب بھی رحمت ہے اور تقاضا بھی اس کا رحمت ہے, یہ بھی اللہ کا انعام ہے, اور کتاب بھی ایسی آئی کہ سمجھنی بھی مشکل کوئی نہیں, کتاب بھی ایسے لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا, خیر وہ تو بھی پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا, میں یہ کہتا ہوں بات ذہن میں رکھنا اور ایمان سے اس بات کا جواب دینا ہے, آپ نے کند بھی پڑھی ہوگی جنہوں نے پڑھی ہے, اصول شاشی بھی, نور الانوار بھی, اسامی بھی, غوثی طلوی بھی, یہ کتابیں پڑھتے ہو, اور تفسیر المنطق بھی, قطبی, شرح تہذیب یہ بھی کرتے ہو, میں کہتا ہوں آپ میری بات کو غور سے سننا, میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سمجھنا آسان ہے, بزرگوں کی کتابیں مشکل ہیں, اتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے, قرآن سمجھنا آسان ہے, بزرگوں کی کتابیں مشکل ہیں, قرآن سمجھنا آسان ہے لیکن بزرگوں اور اکابر کی کتابیں مشکل ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پہ کوئی ایسا اشکال ہی نہیں ہے, سیدھا سادہ مسئلہ ہے, اور بزرگوں کی بات پہ وہ حل ہی نہیں ہوتی, اس کو سوچ سوچ کر, اب ایک بڑے بزرگ کی عبارت ہے مسائل صدقات میں لکھی ہے, اور بڑے بزرگ کی, اب ذرا آپ ان مولویوں سے پوچھو گے اس عبارت کو سمجھ کے ہمیں سمجھاؤ, تو کیا کہنا چاہتے ہیں, بزرگ لکھتا ہے کہ یا اللہ تو میں تے میں تو, کیا لکھتا ہے مسائل صدقات میں, یا اللہ میں تو اور تو میں, جو فرق کرے شرک در شرک ہے, جو فرق کرے شرک در شرک ہے, میں کہتا ہوں یہ عبارت کوئی ملا سمجھائے, کہتے قرآن سمجھ نہیں آتا اور بزرگ سمجھ نہیں آتے, اس لیے اس بات کو عام کرو کہ اکابر کی عبارتیں مشکل ہیں, خدا کی کتاب آسان ہے, اور دلیل کیا ہے, بالا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, بالا قد یسرنا, قرآن سمجھنا آسان, اکابر کی عبارتیں, حدیث کا علم مشکل, آج کہتے ہیں 14 علوم ہوں تب قرآن سمجھ آئے گا, اور یہ نہیں پتا 65 علوم ہوں تب ایک حدیث بیان کر سکتا ہے, او بزرگو یہ میں نہیں کہتا, ملا علی قاری نے لکھا, اور جو نخبت الفکر پڑھتے ہو اس کے بینس پور میں لکھا ہے, اور ملا علی قاری کی نخبت الفکر کی شرح ہے, اس میں ملا علی قاری نے لکھا کہ حدیث بیان کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے, 65 علوم, شیطان کا داؤ دیکھا, ادھر تو اس کو استنجا بھی نہیں آتا, کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ, من صلی علیہ ان کا قبری, کالا کالا رسول اللہ, اس سے پوچھا اور قرآن پڑھو, کہتے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا, یہ قرآن سمجھنے والی کتاب نہیں, 14 علموں کی ضرورت ہے, میں نے کہا ظالموں جو تمہارے مفتی مولوی شیخ الحدیث ہیں, چودہ علم صدور کی بات خدا کی قسم ان کے پاس ایک علم بھی نہیں, سارے ناقل علم شلم کوئی نہیں, اتنی آپ سمجھ رہے ہیں سارے کیا ہیں ناقل, اور مفتی کا تو وجود اس وقت میں کوئی نہیں ہے, بے شک مفتی مفتی ہو, جس وقت مفتی کا وجود ہی نہیں, شرائطیں افتا نہیں کہ ملکہ اجتہاد رکھتا ہو, ملکہ اجتہاد رکھتا ہو, جب تک اجتہاد کا ملکہ نہیں مفتی بن ہی نہیں سکتا. یہ البتہ ہم تعبیر کر دیں گے کہ ایک مفتی من الافتاء ہے اور ایک مفتی من المفت ہے. المفتی من المفت اس تعبیر میں آپ کہہ دیتے ہیں مفتی اعظم فلانا فلانا, لیکن جو مفتی من الافتاء ہے شرائط افتاء میں ہے کہ اس میں کیا ہو اجتہاد. آپ نے کچھ نے کورس کیا ہوگا نا افتاء کا, آپ نے بزرگ ہوں گے نا ایسے, تو آپ نے نہیں پڑھا کہ اجتہاد شرط ہے, اجتہاد شرط ہے, اگر اجتہاد کا ملکہ نہیں لگتا تو مفتی نہیں ہے. تو آج کل تو جناب جو قصوری نور الرضا دو دفعہ پڑھ لے وہ مفتی ہے, یہ مفتی من المفتی ہے. تو بہرحال اب یہ کر رہا ہوں, یہ اس بات کو عام کرنا ہے, بزرگوں کی کتابیں اور اللہ کی کتاب آسان ہے. ہاں دوسرا ایک بڑے بزرگ نے لکھا کہ شیطان دجال کی موت اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہیں, دجال کی موت اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہیں, نبی کی روح بھی نہیں نکلتی, دجال کی روح بھی نہیں نکلے گی, دونوں کی موت جو ہے وہ ستر حیات ہے, نہ دجال کی روح نکلے گی اور نہ انبیاء کی روح جسم سے نکلتی ہے. لا فرق بین موت النبی و دجال معاذ اللہ. یہ اب اس عبارت کو کوئی حل کر دکھائیں, کچھ چلے گا آسان ہے. تو ایمان کہتا ہے قرآن مجمل ہے, اکابر کی کتابیں آسان ہیں, بزرگوں کی کتابیں. اور سنو بزرگ نے لکھا کہ سات زمینیں اور ہر زمین کا آدم جدا ہے اور ہر زمین کا محمد بھی جدا ہے, سات محمد ہیں اور ساتوں خاتم النبی, ساتوں کے ساتوں خاتم النبی جی. اب اس کو کوئی حل کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چھ اور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی کہیں خاتم النبی جی, آپ بھی خاتم النبی جی. اب اس کو حل کرو, پچھلے دنوں ایک آیا تھا پچھلے سال, کہتے ہیں میں طالب علموں کو مسئلہ ختم نبوت پڑھاتا ہوں, مجھے ٹائم دو. میں نے کہا آپ مجھے تین باتیں بتا دیں تو آپ کو ٹائم دیتا ہوں, اچھی بات ہے. کہتا ہے بتاؤ, میں نے کہا پہلے ختم نبوت کا معنی بتاؤ, ختم نبوت کہتے ہیں کس کو ہی. اب کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, میں نے کہا پھر مرزا سچا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے, ختم نبوت کا معنی آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, مرزا بھی نہیں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے, بہت ہو چکی. کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے, میں نے کہا نبوت طلب ہو جائے گی جب اس پہ نبوت سے موصوف ہوں گے. کہتے ہیں امتی بن کے آئیں گے, میں نے کہ بن کے آنے کی اور بات ہے, موصوف اور اس پہ نبوت ہوں گے یا نہیں, جسل پہ نبوت ہو جائے گی, نصب نبوت پہ باقی ہوں گے جانے. دوسرا میں نے کہا, بزرگ نے لکھا اور بڑے بزرگ ہیں, اس نے لکھا کہ نبی پاک کے زمانہ میں چھ محمد اور بھی ہیں, اور چھ کے چھ چھ نہیں بلکہ سات خاتم النبی جی, سات خاتم النبی جی. میں نے کہا اس کو حل کر, کہتے ہیں یہ تو کفر ہے. میں نے کہا حال تو اچھا کیا ہے لیکن دیوبند کا بانی نہیں بچے گا, یہ تو کفر ہے. عبارت حل کر, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ میں نے کہا میرے پاس ایسے جائل طالب علم نہیں آتے جو آپ کے پاس پڑھے, آپ کی مہربانی. تو یہ عبارت ذرا حل کراؤ جی, سات محمد ساتوں خاتم النبی جی. اور سنو اور سنو, بزرگوں کی باتیں کہتے ہیں آسان ہے اور قرآن مشکل ہو گیا, اکابر کی باتیں آسان ہیں, دیر کھڑی کی دیر. اس نے آواز دی, مرید نے پیر کو پیچھے کیا, پیر کہتے ہیں نا نا نا نا پیچھے نہ کریں, یہ اللہ ہے, یہ آواز اللہ کی بولی بھیڑ ہے. اور بزرگ کہتے ہیں کون بولا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے, پیچھے نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. اب اس عبارت کو کچھ سمجھایا نہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ او بزرگو سمجھائیں اس کو, ان کو کہو ہمیں ذرا سمجھاؤ کیا ہے. اور بولا یہ تو شکر ہے کہ رضا خانیت جہالت کا نام ہے, ورنہ ہماری کتابیں پڑھتے تو کئی موتی اس سے نکلتے, بڑے بڑے موتی جب آئے ہیں. تو ایک اور عبارت تو سمجھ نہیں آئی, حضرت خانوی نے شرط لکھی ہے دیوبندی خطیب کی, شرط یہ ہے کہ کپڑے اتار دیں بالکل الگ طلب. کہتے ہیں کہ فلاں کو کہا کہ بات کرو, انہوں نے کہا میرے بات کرنے کی شرط ہے میرے کپڑے اتار دیے جائیں اور ایک آدمی میرے پیچھے ہو ایک آگے ہو, جو پیچھے والا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ میری تلور پہ رکھے, اور جو آگے والا ہے وہ زکر سے پکڑے اور بازار کے ایک کونے سے ہم چلنا شروع ہوں, اس کونے سے جائیں اس کونے سے نکل جائیں, سارے مرد عورتیں جمع ہوں, جب یہ کام ہو جائے گا تو میں تقریر کروں گا. ایک بریلوی نے عجیب عنوان رکھا, دیوبندی خطیب کے لیے شرائط. اب یہ عبارت آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کچھ میرا خیال ہے آتی ہے. اب فیصلہ کرو, بزرگوں کی کتابیں آسان ہیں یا اللہ کی کتاب آسان ہے؟ بس یہ سمجھانا تھا, کتاب ان اس سے لگ آیا تو ہوں, اس سے لگ آیا تو ہوں, کھلی ہوئی ہے آیا کس کی, قرآن عربیا قرآن حال ہونا اس کتاب کا, کہ پڑی ہوئی ہے عربیا, یا حال ہونا اس کتاب کا کہ قرآن ہے, حال ہونا اس کتاب کا کہ قرآن ہے. قرآن علم بھی ہے نا بزرگو, اس لیے علمیت والا معنی قرآن ہے, اور اگر علم نہ بناؤ پھر لفظی معنی قرآن پڑی ہوئی ہے. عربیان عربی کے دو معنی ہیں, ایک عربی کا معنی بلیغ, عربی کا معنی ہے فصاحت اور بلاغت, اسی لیے عجمی کہتے ہیں, دوسری بولیاں ان کو کہتے ہیں عجم. عجم کیوں کہتے ہیں؟ یہ گونگے ہیں. وہ عربی کا معنی فصیح بلیغ ہے, قرآنن عربیہ, یہ حال ہونا اس کا کہ یہ قرآن ہے, لسان منسل, وہ نیچے لکھا ہے پسے لکھ کے, صفات منسل, منسل کی صفتیں کیا ہیں, اس کی ایسے کھلی ہوئی ہے, قرآن عربیہ, قرحال ہونا اس کا کہ یہ پڑی ہوئی ہے عربیان, لسان منزل, دوسرا عربی کا معنی عربی بولی, عربی لغت, عربی بولی میں نازل کی, یہ قومی یعلمون, باتیں ایسی قوم کے یعلمون, یعلمون دو طرح سے یعلمون, متعدی بھی لازم بھی, یہاں یعلمون لازم کے معنی میں ہے اور یعلمون کا معنی ہے فی علم. یعلمون کا معنی کیا ہے؟ فی علم. متعدی ہوتا تو پھر کوئی متعلق نکالنا پڑتا. اللہ فرماتے ہیں یہ قومی یعلمون, یہ ایسی قوم کے لیے جو علم والی ہے, علم والی ہے, یا لمول, اور علم سے پورا علم کو انافت لاتے میں, علم کو انافت, انما شخص اللہ من عباد العلماء, علم کو انافت اور خشیت خوف الہی لازم ہے. اس لیے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر معنی کیا ہے یعلمون یونیبون. یعلمون کا کون سا معنی کیا ہے؟ یونیبون. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یعلمون کا معنی بھی وہاں بچرا والا وہاں بچرا میں یونیبون ہو گیا. یہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی جہالت ہے. جو بر مدینے بھی کیا تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کیا بولا کہ علم کو انافت لازم ہے. علم کو انافت لازم ہے. یا لمون کو یونیبون کے معنی میں لینا اس کا نام ہے تفسیر باللازم. تفسیر باللازم. اور جنہوں نے جلالین پڑھی ہے نہیں پتا تفسیر باللازم. مفسر کبھی لازم معنی ذکر کرتا ہے, کبھی مرادی معنی ذکر کرتا ہے, کبھی لغوی معنی ذکر کرتا ہے, کبھی اصطلاحی معنی ذکر کرتا ہے. تو کبھی مثال دینے کے لیے تراد کا اظہار کر لیتا ہے. مفسر مختلف توجیحات کرتے ہیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے یہاں یعلمون کا کون سا معنی کیا ہے؟ یونیبون. اگر کوئی پوچھے کہ یعلمون اور یونیبون کا کیا تعلق ہے تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. کیا لازم ملزوم کا تعلق ہے. علم انافت کو لازم ہے. دلیل انما یخشی اللہ من عباده العلماء. ہو گیا جی قومی یعلمون بشیرًا ونذیرًا بشیرًا ونذیرًا. یہ قرآن خوشخبریاں سنانے والا ہے. نذیرہ خوشخبریاں کس کو؟ ماننے والوں کو. نذیرہ ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. بس ہوں بوڑا اکثر نے اکثر ہم ان کے اکثر نے بہم لا یسمعون. بس وہ سنتے ہی کوئی نہیں. بہم لا یسمعون کوئی قرآن کو سنتے ہی کوئی نہیں. سنتے ہی نہیں ہے. آرادا اب ذرا دیکھو قرآن عربین. قرآن مشتق ہے یا نہیں؟ یہ لفظ بعض علماء نے کہا یہ قرآن علم ہے. بعض نے کہا مشتق ہے. اور مشتق کس سے ہے؟ مشتق من ہو یا تو کارا یکرا ہو محبوس اللام سے ہے یا کارانا یکرے لو کارانا یکرے لو. اگر کارا یکرا ہو سے ہو تو قرآن کا معنی پڑھی ہوئی کتاب. لیکن اس پر اشکال ہے کہ پڑھی ہوئی کتاب تو تورات بھی تھی, پڑھی ہوئی کتاب تو انجیل بھی تھی, پڑھی ہوئی کتاب زبور بھی تھی. تو قرآن کی کیا خصوصیت ہے پڑھی ہوئی کتاب؟ تو بزرگوں اس کا بعض جواب دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب. جس پر پہلے اشکال نہیں تھا اب اس پر بھی اشکال ہے. کثرت کے ساتھ تو فضائل اعمال کی تلاوت ہوتی ہے. پہلے تو اس پر اشکال نہیں تھا اب ہو گیا. اور بزرگوں قرآن اتنا نہیں پڑھا جاتا آج کل جتنا آپ مردم شماری کر لو. تو کثرت کے ساتھ یہ اشکال ہے. تو اس لیے اصل معنی یہ ہے قرآن کا کہ ایسی کتاب جس کی تلاوت منسوخ نہ ہو. ایسی کتاب جس کی تلاوت پڑھی ہوئی تورات بھی تھی لیکن منسوخ ہو گئی, پڑھی ہوئی انجیل بھی تھی لیکن انجیل کا راج ختم ہو گیا, پڑھی ہوئی زبور بھی تھی لیکن زبور کا راج ختم ہو گیا. قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا راج اور سکہ قیامت تک رہے گا اور دنیا کی کوئی کتاب اس کو منسوخ کر سکتی نہیں ہے. تو سمجھے نہیں سمجھے قرآن کو کوئی کتاب منسوخ کر سکتی نہیں ہے. چاہے وہ بابے کا رسالہ ہو, بڑی کتاب چھوٹی ہو, کسی فرقے کی ہو, قرآن کے مسئلے کو مٹا سکتی نہیں. قرآن کو قرآن کہتی اس لیے ہے. اب جو قرآن کے مقابل قول کٹورے پیش کرتا ہے اس نے قرآن کو قرآن ہی نہیں مانا. اتنے آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے. ادھر قرآن کا مسئلہ اور مقابلے میں قول کو ڈورے پیش کرتا ہے تو آپ اس سے فتویٰ کیا لگائیں گے کہ اس نے قرآن کو قرآن ہی نہیں مانا. اگر قرآن کو قرآن مانتا تو قرآن کا معنی یہ تھا کہ جس کا سکہ قیامت تک رہے گا اور جو منسوخ نہیں ہو سکتا, اور یہ جو کعبے کے اقوال کو مد مقابل لا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا. عربیًا لقومی یعلمون مستفیدین من القرآن. قرآن آیا تو ہر ایک کے لیے مسلمات, لیکن فائدہ اٹھائیں گے یعلمون ان کے دل میں تڑپ ہوگی, ان کے دل میں درد ہوگا مسئلہ سمجھنے کا. یہ قرآن کچھ خبریاں سنانے والا ہے. نذیرہ فآرادہ اکثرہم, یہ زجر ہے, ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. جب رحمان کا رحمت بڑا کلام ہے, آیا بھی فتقات ہے رحمت ہے, ایسے بھی کھلی ہوئی ہے, اے بھی عربی نصیب علی بولی میں تاکہ لوگ سمجھ جاتے. اللہ فرماتے ہیں ماننا تو دور کی بات, یہ بےمان سنتے ہی نہیں ہے. ماننا تو دور کی بات, یہ سنتے ہی, یہ زجر ہے, ڈانٹا جا رہا ہے. وہم لا یسمعون, یہ تھوڑا سا مسئلہ اور بھی سمجھ لو. ہم جب پیش کرتے ہیں نا ان کا لا تسمع الموتا, بچو کرو پوری, ان کا لا تسمع الموتا, تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں مردوں کا سننا ثابت ہوتا ہے نہ سننا ثابت نہیں ہوتا. بزرگ کیا فرماتے ہیں, جہاں مردے کا سما ثابت ہے عدم سما ثابت نہیں. یہ اس گاڑے میں بھی لکھا ہے اور اتنا کلا سم الموتا, اتنا کلا سن موتا کا معنی مردے سنتے ہیں. سما ثابت ہے عدم سما ثابت نہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کافر سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے. مردے بھی سنتے ہیں, کہتے ہیں کافر سنتے تو تھے نا, مانتے نہیں تھے, پتہ چلا مردے بھی سنتے ہیں. یہ منتے کا آگے. اچھا یہ الگ مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی قادیانی والی تفسیر کرتے ہو, جس یہ تفسیر نہ صحابہ سے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے, نہ ادلہ متقدمین مفسرین سے, یہ اپنے شہوات کی اتباع ہے. اور ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم کا مصداق ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور عدم تبع ثابت ہے سب صحابہ سے, تابعین سے, مجتہدین سے, حتیٰ کہ اکابرین سے اور اکابرین دیوبند سے. صاف ستھرا ہے کہ جس آیت کا مطلب ہے کہ مردے سنتے سنتے نہیں, وہ انشاءاللہ وہاں پر میں بات کروں گا. اب اس کے کئی جواب ہم دیتے ہیں. یہ جو مقدمہ اولا کہہ کرتے ہیں نا, کافر سنتے تھے مانتے, ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. پہلا مقدمہ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں فآرض اکثرهم فهم لا يسمعون, فآرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اب لا يسمعون کا کیا معنی؟ کافر سنتے تھے. تو مشرک کی دو قسمیں تھی, آج بھی ہے. ایک مشرک وہ ہوتا ہے کہ تقریر میں آ کر بیٹھتا ہے, درس میں بھی بیٹھ جائے گا اور سنتا رہے گا. جب وہ درس تقریر ختم ہوگی اتنے فتوے لگائے ہیں نا, کسی بزرگ کو بھی نہیں چھوڑا, یہ پھر اشاعت کرتا چلا جائے گا. دوسرا مشرق ہے, اس کو کہو کہ آؤ ذرا درس سنتے, تو بم ایٹم بم لگ جائے کر بارش پہلے کے دن کا درس ہم نہیں سنتے, کانوں میں انگلیاں دے دے ڈالے گا. آپ اس کو لاکھ روپیہ بھی دو نا کہ یہ صبح 7 سے 12 بجے تک ایک دن قرآن سن لیں, تو آج ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ سنے کانوں میں انگلیاں دے گا. آ رہا تھا اور لا تسمعوا لهذا القرآن, آگے آ رہا ہے, سنتے بھی نہیں اور سننے دیتے بھی نہیں. تیرا یہ کہنا کہ مشرک سنتے تو تھے سنتے تو تھے, کتنے سنتے تھے, سنتے نہیں بھی تھے, اکثرهم لا يسمعون. تو اگر تیرے والا وہ کوئی غلط تقریر مانے تب بھی تیرا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کچھ موت تقریر تیری غلط ہے. لیکن غلط تقریر مان کر بھی ہم پہلا مقدمہ ہی نہیں مانتے کہ کافر سنتے تھے, اکثر کافر سنتے ہی نہیں تھے. پہلی بھاگ جاتے تھے, جادو اصاب تھی, سنتے تھے, کیوں ڈالتے تھے انگلیاں, انامل بھی نہیں تھا, اصاب اون, اصاب انامل, آپ کان میں انگلی ڈالے ساری چلی جائے گی. اللہ نے اصاب بولا ہے, انامل نہیں بولا. اتنے بےمان بھاگتے تھے, اتنے بھائی بھاگتے, وہ تو پوری انگلی دینا چاہتے تھے لیکن انگل جا نہیں سکتی تھی, صرف انامل, اس لیے اصاب مبالغہ ہے, وہ تو پوری انگلی کان میں داخل کرنا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتی تھی. ہاں بھائی, بھارت اکثر اکثر ہم قوم لا یسمعون. اب ذرا سنو, یہ مشکل مقام ہے تھوڑا سا. وقالوا قلوبنا فی اکنا, ان کے عزمِ توجہ اور قبول کی قرآن تین تعبیریں ذکر کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بکرے مسئلہ بھی مانتے, اور تعبیریں کتنی آئیں گی, تین. پہلی تعبیر یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پردہ ہے. دوسری تعبیر یہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں پہرا پن ہے, بوجھ ہے. اور تیسری تعبیر یہ کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان دیوار حائل ہے, دیوار ہے, بہت بڑا موٹا پردہ ہے, اس لیے ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ بات سمجھو, ان کے نام ماننے کی کتنی تعبیریں ہیں, دوسرے مسئلہ نہیں مانتے, تعبیریں کتنی ہیں, تین. پہلی تعبیر دلوں پر پردہ ہے, دلوں پر پردہ ہے. دوسری تعبیر کان بند ہے. تیسری تعبیر درمیان میں دیوار ہے, حجاب ہے, اور حجاب بھی بہت بڑا, لہذا ہم آپ کا مسئلہ نہیں مانتے, نہیں مانتے. یہ تین تعبیریں ذکر کی, ان تین تعبیروں کا مقصد یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کی دعوت تسلیم نہیں کریں گے. جو مرضی فعمل, اپنا کام کرو, ہمیں نہ چھیڑو. یہ وقالوا قلوبنا فی اکنا, کہا انہوں نے ہمارے دلیں فی اکنا, بیچ اکنا, کنان کی جمع ہے کنان, اور کنان کہتے ہیں تخت, تہ بتا پردے کو, تہ بتا پردہ, تہ بتا سمجھتے ہو نا, ثقیل حجاب, ثقیل پردہ, تہ بتا, مما تدعون الیہ, مما کے مراد من التوحید المظہری, تدعون, تو بلاتا ہے ہم کو الیہ, طرف التوحید کے, وفی آذاننا, اور دوسرا درجہ, فی آذاننا, ہمارے کانوں میں, وقرن, وقرن بوجھ ہے, بوجھ پڑا ہوا ہے, سمم والا, وقرن سمم, سمم والا بوجھ ہے, ہمیں بینے نا, اور ہمارے درمیان, بینے کا اور تیرے درمیان, حجاب کن, حجاب کن, خاص قسم کا پردہ ہے, حجاب نوع من الحجاب, حجاب کن کی تنمیم تنبیہ کی ہے, تنبیہ, نوع من الحجاب, یہ خاص قسم کا پردہ ہے. فعمل اننا عاملون, بس اپنا کام کر, ہم اپنے کام میں لگے ہیں, ہمیں چھیڑنے کی ضرورت کوئی نہیں. اب سمجھو اس آیت کو, فرمایا آرت اکثر ہم فہم لا یسمعون, یہ پہلا درجہ ہے. یہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے. آپ بھی جب تقریر کریں گے تین قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ آپ کی تقریر کو توجہ سے سنیں گے اور مان جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو سنیں گے ہی نہیں, اور تیسرے وہ ہوں گے جو سن کر نقطہ شیریاں کریں گے. یہ تین گروہ ہر مقرر کو اس کے ساتھ واسطہ بڑھتا ہے, خصوصاً مسئلہ بیان کرنے والا. یہ ایک. دوسرا کہ مسئلہ سمجھ آنے کی بھی تین صورتیں. مسئلہ کیسے سمجھ آتا ہے, کتنی صورتیں ہیں؟ تین. ایک صورت یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ استعداد فطری ایک آدمی ہے, اس کی فطرتی استعداد ہے. کوئی مولوی, خطیب, پیر, مرشد اس کو نہیں ملا, لیکن وہ اپنی فطرتی استعداد کی بنیاد پہ شرک کی قباحت اور مسئلہ توحید کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے. تو انابت کی بات جو میں نے بتا دیا تھا وہ سمجھ لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ استعداد فطرتی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی تقریر سنتا ہے, درس سنتا ہے, اور سن کر وہ مسئلہ سمجھ لیتا ہے اور مسئلہ قبول کر لیتا ہے سننے سے. تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. ایک طالب علم نے موبائل چوری کیا, اس کو وہ پارک میں نعوذ باللہ کان پکڑوا کر 10-12 ڈنڈے لگ گئے. اب سارے خیال کریں گے کہ دیکھ کر بھی کچھ عبرت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس طرح بے باکی سے چوری نہیں کریں گے, بڑے طریقے سے کریں گے. بہرحال یہ دیکھ کر بھی کیا ہوتی ہے؟ عبرت. کتنے طریقے ہیں, یا اندر کی صلاحیت, یا سننا, یا دیکھنا. مکہ کے مشرے کہتے تھے کہ ہمارے تینوں چیزیں کوئی نہیں, نہ ہم سوچتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں. اس لیے فعمل اننا عاملون, تو اپنا کام کر, ہمیں اپنا کر دے. معلوم ہوتا ہے بڑے غیرت والے مشرک تھے بھائی, بے غیرت مشرک نہیں تھے, غیرت والے مشرک تھے. حضرت شاہ پہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرک بھی ہو, واحد بھی ہو, جگہ بھی ایک ہو اور ٹکر نہ ہو, لڑائی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے یا مشرک سے غیرت ہے یا واحد سے غیرت. او بزرگو, رل مل کے رہ رہے ہوں, مشرک بھی اور واحد بھی, علاقہ بھی ایک ہو اور ٹکر نہ ہو. فرماتے تھے یا مشرک سے غیرت ہے یا واحد سے غیرت. کیوں؟ مباحد میں غیرت ہوتی تو لڑائی ہوتی, اگر مباحد میں نہیں مشرک میں غیرت ہوتی تو لڑائی ہوتی. تو ایک طرف غیرت آ جائے لڑائی ہوتی. مکہ کے مشرک غیرت والے مشرک تھے, بات نہیں سنی, نہیں سنی, کہتے ہیں نہیں سنتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بعد نے کہا ہمارے دلوں پر پڑتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہمارا جو اکابر بزرگوں کا علم ہے نا, وہ ہمیں کافی ہے. اپنا قرآن اپنے پاس ہے, ہم تیرا قرآن نہیں سنتے. ہمارے پاس بھی بڑے علوم ہیں اور ہمارے اکابر بزرگوں کا ورثہ ہے. ہم اکابر بھی چھوڑ کے تیرا قرآن مانے نہیں مانتے, اس لیے نہ سنتے ہیں نہ مانتے. وہ کہتے تھے نا بزرگوں, ہاں کہا کرتے تھے قلوبنا غلف, ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے, علم کے گھڑے ہیں پورے, ہمیں محمد رسول اللہ کی بات کی ضرورت نہیں. یہ اب دیکھو, پہلا درجہ اکثروں قوم لا یسمعون, اعراض ہے, سنتے سنتے ہی نہیں. وقالو, دوسرا درجہ اوپن کا درجہ ثانیہ, پہلے سنتے ہی نہیں اور دوسرا غور و فکر کرتے ہی نہیں. قالو قلوبنا, جس کے اوپر لکھا ہے اناد و تمہید. یاد رکھو جہاں اشکال ہے, ایک شکوہ آ رہا ہے, شکوے سے پہلے کیا ہے؟ تمہید ہے. تمہید کس کی ہے؟ شکوے کی. اس شکوے کی تمہید ہے. کہاں سے تمہید شروع ہوتی ہے؟ کہا لوگوں نے قلوبنا فی اکنا, ہمارے دل کنان اور سکیب پردوں میں ہے. کیا مطلب؟ فطرتی تعداد میں کوئی نہیں, فطرتی استعداد بھی کوئی نہیں. کس چیز سے؟ مما, یہ محبوبہ میں. اور جس سے مراد کیا ہے؟ من التوحید, یہ جو فضل اللہ مخلصین لہ الدین والا دعویٰ ہے, اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں، جس کی تو دعوت دیتا ہے کہ لئیے، وفی آذاننا فقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ سن کر مانتے، سن کر علم حاصل حاصل ہوتا، کسی کی تقریر سنتے، قرآن سنتے، کہتے ہیں فقر، بوجھ پڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا دیکھ کر مانتے، دیکھ کر مانتے، کہتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان حجاب آ گیا، پردہ آ گیا، حجاب نے رویت کو بھی ختم کر دیا۔ تو تینوں طریقے ہدایت کے مقصود، سوچنے والا بھی، سن کر ماننے والا بھی، دیکھ کر ماننے والا بھی۔ اب کوئی صورت نہیں کہ ہم دیکھیں سنیں سمجھے، تو سمجھے فعمل اننا عاملون، بس تو عمل کر، ہم عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کا حاشیہ ذرا دیکھیں، فعمل پر، فعمل پر حاشیہ جلدی ذرا، فعمل علا دین کا ہو توحید، تو عمل کر سارا ہے فض اللہ پر، فض اللہ مخلصین اللہ الدین پر، اور ہم عمل کریں گے علا دیننا، علا دیننا کیا مطلب؟ حاصل المانا، وہ دین کا حاشیہ ہے، حاصل المانا، انا لا نترک دیننا بل نترک علیہ، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ مل گیا نہیں مل گیا، اوپر سے نیچے تیسری لائن، بلکہ ہم پکے ہیں اپنے دین پر، تیری بات مان کے ہم دین نہیں چھوڑتے۔ تو ادھر لگا رہا ہے، ہم کدھر لگے؟ کہاں پر اشکال ہے؟ وجہ میری طرف، یہ شکوا کیا ہے اللہ نے ان کا، کیا کیا ہے؟ شکوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شکوا تو ہوتا ہے نامناسب کام پر، شکوا کس بات پہ ہوتا ہے؟ نامناسب بات پر شکوا ہوتا ہے۔ یہ جو مشرکین نے بات کی، یہ نامناسب تھی یا صحیح؟ سنو سنو، یہ نامناسب بات ہے یا صحیح ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اور وہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے خود کو فرمایا کہ میں نے بہت لگا دی، ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مورے جب پاریت لگ چکی ہے، اب اگر وہ کہیں تو شکوا کس چیز کا؟ بزرگو اشکال کس پر ہے؟ شکوا پر۔ شکوا کب ہوتا ہے؟ نامناسب بات پر، نامناسب بات پر۔ مشرکین کے بارے میں اللہ بھی فرماتے ہیں میں نے بہت لگا دی، مشرک کوئی بات اور آ رہے ہیں کہ ہم پر بہت لگ گئی ہے، شکوا کس چیز پر؟ وہ تو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، جواب، قرآن پاک کی عادت ہے، قرآن کبھی بات کرتا ہے مقصود کلام پر، کبھی بات کرتا ہے مفہوم کلام پر، مقصود کلام پر اور کبھی مفہوم کلام پر۔ یہ جو قالوا قلوبنا فی اکنا، یہ شکوا نہیں، یہ تمہید ہے۔ شکوا جو ہے اصل مقصود کلام ہے، فعمل انما اننا عاملون، یہ مقصود ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ تمہید۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پردے ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں، یہ جو سمجھ آ رہی ہے بات مفہوم کلام، شکوا اس بات پہ ہے کہ بےمان مانتے نہیں، شکوا اس بات پہ ہے کہ بےمان مانتے نہیں۔ صرف قلوب ہونا بھی اکنہ، یہ تمہید ہے الفاظ دیگر، شکوا فعمل سے ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ تمہید۔ تمہید پر شکوا نہیں ہے، تمہید سے جو تقریر ہے نا اس پر شکوا ہے، اور تقریر کہاں سے ہے؟ فعمل اننا عاملون، یہ سمجھ جائیں گے یا مشکل ہے؟ قل انما، یہ حاشیہ دیکھ لو کہیں اگر پڑھا ہے تو۔ سوال، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے یہ تینوں اقوال باطل ہیں، اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ باطل نہیں بلکہ صحیح ہے۔ اول کیوں سی اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالحجاب مستورا فجعلنا على قلوبهم اكنا یہ اگیا سورہ بنی اسرائیل جواب قلوبنا سے لگا کر حجاب تک توحید ہے اور ان کا مقصود شروع ہے یہ افامل سے ان کا مقصود شروع ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کفر شرک کو قطعاً چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ان کا یہ عزم اصرار علی شرک کیونکہ مذموم ہے اس لیے ترغیب بھی اسی کی ہو رہی ہے نہ توحید کی حاصل یہ کہ یہ رد الہی اعتبار مدلول کے نہیں لکھا ہوا ہے بزرگو وہ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے اعتبار مدلول کے نہیں بلکہ اعتبار غرض اور مقصود کے ہے یہ اب سہل ہوگی قل انما انا بشر مثلکم بیان دعویٰ ہے قل انما فرما دیجیے میرے معبود انما سوائے اس کے نہیں انا بشر میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم ترجمہ یہی یاد رکھنا ہے میں عرض کرتا ہوں یہ جو ترجمہ ہے نا تم جیسا نا ترجمہ کیا جیسے میں بشر ہوں جیسے تم ایک یہ ترجمہ ہے ایک ترجمہ ہے میں بشر ہوں تم جیسا یہ ترجمہ غلط ہے میں بشر ہوں تم جیسا یہ نہیں بلکہ معنی کیا کرو گے میں بشر ہوں جیسے تم دونوں کا فرق بتاتا ہوں میں بشر ہوں جیسے تم یہ نہیں مانا میں بشر ہوں تم جیسا نل پیشہ بھی دی اب ذرا دیکھو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا وحی کی جاتی ہے میری طرف کس بات کی انما الہکم الہ واحد وحی کی آتی ہے لوگو الہ تمہارا الہ ایک ہے وحی کی آتی ہے کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے فاستقیموا الیہ فاستقیموا الیہ کسی پہ ڈٹ جاؤ کسی مسئلے کو نہیں چھوڑنا فاستقیموا الیہ کسی چیز باندھو کسی کی طرف واستغفروا اور معافیاں مانگو اس اللہ سے وویل للمشرکین اور بڑی بربادی ہے واسطے شرک کرنے والوں کے قل انما کا ربط ہے من بیننا وبینک حجاب اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے جی بڑا پردہ ہے اس سے کیا مراد ہے پردہ سے مذہبی اختلاف دینی اختلاف اور کہتے ہیں ہم اور آپ کٹھے نہیں ہو سکتے ہمارے تمہارے درمیان بڑی بیمار ہے کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی دیوار حائل ہے ہم دیندار ہیں اور تو بےمان یہ دیوار ہے یہ دیوار مان بھی ہے حجاب مان بھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ حجاب پر جو تنوین ہے یہ کس کی ہے تنوین تنوی کی خاص پردہ ہے اور وہ پردہ مان بھی مراد اس کے دین ہی اختلاف ہے ہمارا دین اور ہے تیرا دین اور ہے ہم اکابر کو ماننے والے ہیں اباؤ اجداد کو ماننے والے ہیں اور تو منکر ہے اس لیے تیرا ہمارا جوڑ ہو سکتا نہیں ہمارے دوستوں بزرگوں سے تو وہ بھی کچھ اچھے تھے یہ تو کہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا دین ایک ہے مکہ کا مشرک ہو کر بھی کہتا ہے جی تمہارے اور ہمارا دین جدا جدا ہے تمہارا مسئلہ اور ہمارا مسئلہ اور جی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حجاب آ گیا اور بات سمجھ نہیں آتی تمہارے دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی ان کو کہہ دو کہ میں تو بشر ہوں میری بولی کیوں نہیں سمجھ آتی میں تو بشر ہوں، اگر جنی ہوتا تو کہہ سکتے تھے بولی سمجھ نہیں آتی، اگر میں فرشتہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے بولی سمجھ نہیں آتی، کوئی اور بولی ہوتی تو کہہ سکتے تھے بولی سمجھ نہیں آتی، تو میں ہوں بھی بشر، اور جب میں بشر ہوں اور زبان بھی تمہاری بولتا ہوں تو یہ کیا حجاب، ہمیں بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، تو سمجھے بھی ہو یا نہیں ہو، ہاں یہ قل انما انا بشر، فرما دیجئے میرے معبود انما انا بشر، کیا لکھا ہے اوپر نیچے گئی، جس کے لیے شکوا بیان کیا گیا، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ نیچے مثلوں کو ہم یوہا الیہ، اور کچھ نمبر لگے ہیں جوز اول، مثلوں کو ہم پر جوز ثانی، یوہا پر جوز ثالث، تین اجزاء بیان کیجیے، کیا مسئلہ ہے تین اجزاء، یہ آیا جو ہے یہ نبی کی تعریف ہے، نبی کی تعریف کیا ہے، الانسان باعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہی پڑھتے ہو نا، انسان باعثہ اللہ الی الخلق، پھر آپ کی بینچ بھی ختم ہو گئی ہے، انسان باعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کتنے اجزاء ہیں، نمبر ایک بشریت، نمبر دو بشریت حقیقی تمثیلی نہیں، فتمثل لها بشرا طبیعی والی، تمثیلی یا سوری نہیں بلکہ بشریت گری اور حقیقی، اور تیسرا کیا ہے تبلیغ احکام، نبی کی تعریف کے کتنے اجزاء ہیں، نبی کون ہوتا ہے بشر، اور بشر بھی کہتے کرا، اندر سے بھی پاک سے بھی، اور کام کیا ہوتا ہے تبلیغ احکام، یہ تین اجزاء ہیں تعریف نبی کے، او بزرگو اس لیے اول ثانی ثالث لکھا ہے، پہلے کیا ہے انما انا بشر، میں بشر ہوں، یہ پہلا جزء ہے انسان، مثلکم، مثلکم جیسے تم، جیسے تم بشر ہوں، جیسے تم اشکال ہی کوئی نہیں، جس کو اردو آتا ہے اشکال ہی کوئی نہیں، اور جو مانا کرتا ہے نا بشر ہوں تم جیسا، اب شروع پڑتا ہے، اب بریلوی بھی کہتے ہیں، ہاں دیوبندی کہتے ہیں اپنے جیسا، اپنے جیسا، لیکن جو دوسرا ترجمہ ہے نا کہ میں بشر ہوں جیسے تم، کیا مطلب جیسے تم بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، بزرگ دونوں جملوں کا فرق ہے، ایک معنی یہ ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، بشر ہوں تمہاری طرح، یہاں باطل صبح ڈال سکتا ہے، تو وہ پڑھتا بھی ہے کہ نبی ہمارے جیسا کیسے ہو گیا، بشر ہوں تمہاری طرح، نبی ہماری طرح ہے، یہ کون سی بات ہو نبی ہماری طرح، لیکن یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے، اپنے جیسا سمجھتے، اپنے جیسا، حالانکہ بات کوئی نہیں، شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے وہ زبردست ہے، انہوں نے یہی مانا کیا ہے کہ فرما دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم، تم جیسا نا، جیسے تم، وہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں، بشر ہوں جیسے تم یا تم جیسا، تم جیسا کہو گے تو تفصیل کرنی پڑے گی، اور بشر ہوں جیسے تم یہ معنی بھی مسئلہ حل ہو گیا، مطلب ہے بشر ہوں جیسے تم، بشریت کی بات ہے، باقی مقام اور شان کی بات نہیں ہے، صرف بشریت میں جیسے تم، جیسے تم بشر ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی، میں بھی بشر ہوں، یہاں پر مقام کا تقابل ہی پیش کیا جا رہا، بلکہ کس کو، بشریت کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے تم، اب ذرا دیکھو جی بزرگو عبارت لکھی ہے ابن جریر کی، وہ دیکھو بڑی قیمتی عبارت ہے، ما انا الا بشر من بنی آدم، مل گئی ہے لار باشیا، ما انا الا بشر، نہیں ہوں میں مگر بشر، من بنی آدم، بنی آدم سے، مثلکم فی الجن سے، مثلکم فی الجن سے، مثل تمہارے کس بات میں، فی الجن سے، فصورت بل ہے آتے فلستو بے ملاکن صورت میں بھی حیات میں بھی جنس میں بھی اور میں نوری نہیں ہوں فرشتہ نہیں ہوں. اب تھوڑی سی بات سمجھ لو جہاں پر سورۃ الکہف میں بھی یہ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. سورۃ الکہف پر فرمان علی شیعہ, فرمان علی شیعہ کا مفسر ہے, اردو کا حاشیہ ہے اس کا, آج کل پابندی لگی ہے 5-6 سالوں سے, لیکن وہ میرے پاس ہے فرمان علی کا حاشیہ اردو میں. اس نے مانا یہ کیا کہ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا, یہ فرمان علی شیعہ نے ترجمہ کیا, اس سے لیا احمد رضا خان نے فرمان علی شیعہ سے. کنز الایمان کتاب لکھی ہے احمد رضا خان نے, اور بریلویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ احمد رضا خان سے پہلے بھی سارے ترجمے غلط ہیں, بعد میں بھی غلط ہیں. کراچی کے ایک مولوی نے تقابل رضا المصطفیٰ ہے, اس نے تقابل تراجم ایک رسالہ لکھا ہے, تقابل تراجم. آپ دعا کریں وقت میں برکت پڑے تو انشاءاللہ اس دفعہ کے مسائل میں ایک تراجم کا تقابلی جائزہ بھی ہے, تقابلی جائزہ کہ احمد رضا نے کیا ترجمے پر کمال کیا ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ احمد رضا خان جیسا ترجمہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا, اتنی چیز تو ٹھیک ہے, احمد رضا جیسا ترجمہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا, اتنی چیز ٹھیک ہے. دیکھو نا ہم انصاف کرتے ہیں, ایسا ترجمہ دنیا میں کسی بےمان نے نہیں کیا جیسے احمد رضا نے کیا. دوسرا چیز ہے کہ پہلے سارے تراجم غلط تھے, پہلے سارے تراجم غلط, یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے. ہاں بھائی, تو احمد رضا خان نے چکر لگائی ہے فرمان علی شیعہ کی, دونوں ترجمے دیکھ لینا. تو ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہو, یہ صورت الکہف میں, لیکن جہاں پہنچا تو دروغ گورا حافظہ نہ باشر, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جہاں پہنچا حامد سجدہ نے, جہاں دونوں دیکھے آدمی ہونے میں تم جیسا ہو, آدمی ہونے میں تم جیسا ہو. بریلویوں سے ہمارا سوال ہے کہ سورت کا والا ترجمہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو سورت کاف میں احمد رضا کافر ہے, یہودی ہے, محرک ہے, اور وہ ٹھیک ہے تو سورہ حامیم سجدہ میں آ کے یہودی بن گیا, محرک بن گیا. اب ایک ہی ٹھیک ہوگا یا دونوں ٹھیک ہے؟ ایک ہی ٹھیک ہے, یا کاف میں یا حامیم سجدہ میں. ہم کہتے ہیں اس کا یہودی ہونا تو قرآن سے ثابت ہو گیا, اس کے ترجمے سے. یہ رضا کے نیتا کی بار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے, اب غار کیوں نہیں, اب پورا پہاڑ بن گیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کاف میں یا کافر بنا یا حامیم سجدہ میں. اب یہ بریلوی مولوی متعین کریں گے کہ کہاں یہودی بنا ہے, سورہ کاف کا ترجمہ غلط کر کے یا حامیم سجدہ کا ترجمہ غلط کر کے. آیت ایک ہے, وہاں مانا کچھ اور ہے, یہاں مانا کچھ اور ہے. وہاں پر خیال تھا نا نور ثابت کرنے والا, نور اتو تو بچر کے بچو بچو اندر اندر سے نور, اے بشری ویس بٹا کے آیا, بشری ویس بٹا کے آیا, بات یہی تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھو, اور بات سنو کہ جس مسئلہ میں اہل تشیع رضاخانیت اور للہر دیوبندیت کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, مسئلہ نور بشر میں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام بنی آدم سے حقیقی بشر تھے, تمام انبیاء ایک, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی بشر تھے, حقیقی بشر تھے, جو ہے میری طرف نہیں ہے, حقیقی بشر تھے. بریلویوں اور شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے. آپ کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے. اور آپ بشری لباس میں تشریف لائے, بشری لباس میں تشریف لائے. لباس بشری, حقیقت نور ہے, حقیقت بشریت نہیں. یہ اب سمجھو, وہ کہتے ہیں جیسے بریلویوں کے دلائل سمجھو, جیسے موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بن گیا تھا, ہاتھ تو ڈنڈا تھا لیکن بنا کیا تھا؟ سانپ. یہ مولوی اکبر سیالوی کی کتاب ہے تنویر, اس میں اس نے جو نور بشر پر کتاب لکھی ہے اس میں اس نے یہ باتیں ساری جمع کی, اس کے دلائل میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. اشرف سیالوی ابو الحسنات یہ. ہاں بھائی, تو ہاں کیا کہہ رہا تھا, اندر جھنڈا تھا اوپر اوپر سے کیا بن گیا؟ ہاں. اور جیسے جبریل اندر نور تھا اور مریم کے پاس آیا تو فتح بشر بشر بن کے آیا, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ظاہر بشر ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ نور ہے. یہ نظریہ چلو بریلویہ کا نہیں, یہ نظریہ شیعوں کا ہے اور بریلویوں نے شیعوں سے لیا ہے, اور اس پر وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جہاں سے وہ کہتے ہیں نہ فرشتہ تھا, نہ آدم تھا, نہ تھا ظاہر خدا پہلے, ساری کائنات سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ابھی آدم تھا نہیں, بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام پہلے موجود تھے, اور تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نور تھے, اور وہ نور بشری لباس میں آیا, بشری لباس میں. اب نور کہتے تھے احمد رضا کا رسالہ نفی الفی, نفی الفی, اس میں وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ کی ذاتی تجلی سے, نور ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی سے, ذاتی تجلی سے. ہاں بھائی بزرگو, شیعہ کا بھی یہی نظریہ ہے, اور یہ جو للڑ ٹولا ہے ہمارا ماشاء اللہ, ان کا بھی یہی نظریہ ہے. رسالہ نکلتا ہے لو لاکھ, رسالے کا نام ہی غلط ہے, لو لاکھ, لو لا کا لما خلقت الافلاک, جو میرا جھوٹ ہے. حدیث شدید کوئی نہیں ہے, ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے موضوع خود, خیر فتنی نے بھی لکھا ہے موضوع خود, اور سارے بزرگ کہتے ہیں موضوع خود, لو لا کا لما خلقت الافلاک. یہ انہوں نے رسالے کا نام بھی لکھا ہے لو لاک. اس لو لاک کی میں نے چار پانچ دیکھے ہیں مہینوں کے رسالے, اس میں سارا مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا گیا, اور سارا یہ مضمون ہے. اسی طرح نشر الطیب ہے حضرت ثانوی کی, نشر الطیب, لیکن حضرت ثانوی کے بارے میں ذہن میں رکھ لو, حضرت ثانوی مباحد آدمی تھے, نیک آدمی تھے, لیکن حضرت ثانوی کی جب تک حضرت گنگوئی سے تعلق نہیں بنا تو حضرت ثانوی کو بھی مسئلے کا کوئی پتہ نہیں تھا. حضرت ثانوی کو مسئلہ سمجھ آیا حضرت گنگوئی کی صحبت میں, یہ بات ذہن میں رکھو. حضرت ثانوی بھی تقریباً 40-50 سال تک جو ان کی کتابیں ہیں وہ اکثر بریلویت کی ترجمانی کرتی ہیں, دیلی دیلی باتیں ہیں ان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ثانوی رحمہ اللہ ان کو اصل میں مسئلے میں پختہ ہوئے حضرت گنگوئی کی صحبت میں. بلکہ میں آپ اسے بھی بتاتا چلوں, حضرت ثانوی اور حضرت گنگوئی کے مناظرے بھی ہوئے, مناظرے بھی ہوئے, اور کچھ وہ تحفۃ العلماء جو کتاب ہے اس میں مناظرے آئے بھی, وہ شائع بھی ہوئے ہیں. بہرحال حضرت ثانوی نے نشر الطیب نے قائم کیا ہے, بچوں میری طرف رہے, حضرت ثانوی کی بے ادبی ہم نہیں کر رہے, اور حضرت ثانوی کی بے ادبی کو ہم بے ایمانی سمجھتے ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے, نیک آدمی تھے. میں بات کی اور بتانا چاہتا ہوں, ان کے جو پہلے دور کی کتابیں ہیں ان میں بہت زیادہ ڈھیلا پن ہے, بہت زیادہ. اور کیوں ہے کہ اس وقت مسئلے کی کوئی تحقیق نہیں تھی. مسئلے کی تحقیق کب ہوئی ہے؟ حضرت گنگوئی کی صحبت میں آنے سے. اب مجھے پتا ہے کہ میرے لفظوں کو بھی توہین پر معمول کیا جائے گا, کیونکہ ہمارے مخالف ماشاءاللہ عقل سے بھی خالی ہیں, حیا سے بھی خالی ہیں, دونوں چیزیں. تو بہرحال سچ بات تو کہنی چاہیے. تو حضرت خانوی رحمہ اللہ کو حضرت گنگوئی کی صحبت سے توحید و سنت کا جذبہ اور مسئلہ سمجھ آیا ہے. تو پہلی کتاب ہے نشر الطیب, یہ پہلے زمانے کی, اس میں لکھا ہے پہلی سطر نور محمدی کے بیان میں. اس میں حضرت خانوی نے ساری دو روایتیں اول ما خلق اللہ نوری, ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الحجاج, یہ ساری چیزیں حضرت خانوی نے لکھی اور ان کی تطبیق دی. اور فصل کا نام بھی ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. اس میں اور بھی بڑی گپے جپے لکھی ہیں, لیکن حضرت خانوی کی آخری کتاب ہے فواتر النواتر, فواتر النواتر. اور یہ وہ کتاب ہے کہ حضرت خانوی جب فوت ہوئے تو حضرت کے سینے پر پڑی تھی, تو آخر عمر میں بھی اس کا لکھی بھی آخر وفات سے تقریباً 15 یا 10 دن پہلے وہ کتاب چھائی ہوئی ہے. اور وہ آخری کتاب ہے حضرت خانوی کی. وہاں پر حضرت خانوی نے صاحب لکھا ہے نشر الدین کی بعض باتوں پر کسی سائل نے سوال کیا کہ نشر الدین میں کچھ ایسی باتیں ہیں, تو حضرت خانوی نے وہاں جواب دیا کہ نشر الدین جو ہے یہ جو فضائل کی کتاب ہے اور اس میں تو بہت ساری صحیح باتیں ہیں, وہ قابل استدلال نہیں ہے. نشر الدین سے استدلال نہیں ہو سکتا. حضرت خانوی کی جان ڈوب گئی یا نہ ڈوب گئی, وہ خود لکھے ہیں کہ نشر الدین سے استدلال نہیں ہو سکتا, اس میں تو صحیح باتیں لکھی گئی ہیں. مصنف خود کہتا ہے وہ قابل استدلال نہیں, لیکن جو پچھلے آ گئے ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کل قرآن, کل قرآن. انہوں نے سارا آج کل جتنے یہ ثانوی کے روپ میں ان کا نظریہ بھی بریلویوں والا پوری پہلی فصل نور محمد کے بیان میں فوجی کا خط بنا ہوا ہے. کسی فوجی کو بیوی نے خط لکھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. او بزرگو میں کیا ہو گئی ہوں؟ بیوہ. فوجی رونے لگ گیا. اس نے کہا کیا کیسے نقصان ہو گئی ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی. اگر ڈنگو تو بیٹھا جو ہے بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں بیٹھا تو ہوں پر کیا کریں, لکھا جو پڑا ہے آخر, لکھا جو پڑا ہے. یہ جو پچھلے آئے نا للہ پارسی خانوی کے روپ, انہوں نے کوئی کتابیں شائع کی اور عقیدہ بھی کوئی بنا دیا. اب وہ لو لاکھ آپ پڑھے تو آپ کو مزہ آئے اس میں کیا لکھا ہے. اسی طرح اور بھی ان کے رسائل پڑھے. یہ جو پیر زلف بیکار ہے, یہ پیر ہے ڈھنگ کا زلف بیکار, یہ زلف بیکار جو ہے اس کے آپ دیکھیں خطبات کی ساتھ کے میرا گند بھرا ہے. اور ایسی باتیں سے لکھی ہے میں حیران ہوں کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کر سکتا. اور اس سے امت کی اصلاح ہو رہی ہے, امت کا تزکیہ ہو رہا ہے جھوٹ کے ذریعے. قرآن کے ذریعے تزکیہ نہیں ہوگا اور جھوٹوں کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ پیر ذلفِ کار نقش بندی, ہمارے پیر اور مرشد تھے مولانا مولانا عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ پچھلے سال بہت ہوئے, بڑا نیک آدمی تھا, بہت نیک آدمی. ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی مولانا عبد العزیز صاحب سے, تو تھا صحیح اللہ والا. تو ایک دن میں کیا ملنے کے لیے, تو وہاں پر امدادیہ فیصل آباد کے کچھ مولوی آئے ہوئے تھے, وہ بھی اس بیعت کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے. تو ہم نے بیعت اس لیے کی کہ وہ مباحد آدمی تھا, ایک آدمی تھا. آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح مل جائے تو اس کی بحث کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ استباب کے درجے میں ہے, میں بشرطے کہ بندہ چیز ہو, ڈنگور ڈنگور نہ ہو, جس کا اپنا عقیدہ بھی نہیں. اب اس کی بات سنو, ہم میں بھی وہاں بیٹھا تو وہ امدادیہ کے مولوی آ گئے, کافی سارے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. خیر وہ مجھے نہیں جانتے تھے امدادیہ والے مولوی, پچھلے سال کی بات ہے. تو میں وہاں پر بیٹھا تھا تو پیر صاحب بھی بیٹھے تھے, ہمارے مرشد بھی وہاں تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ حیات میں مات کیا ہے. اب وہ بیعت کرنا چاہتے تھے, جو فیصلہ باد کے مولوی ہے تو عقیدہ پوچھ رہے تھے کرسی سے, تو اس نے میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ بیان کریں گے. شروع ہو گیا, پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں مرشد ایسا ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ بیان کرے گا, اس نے بیان کیا. اب میں بیان کرنا شروع ہوا, وہ مولوی سارے بیٹھے, بیان شروع کیا, تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے مسئلہ سمجھایا. انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا, اب وہ بھی نہیں بولتے تھے مرشد کے اثر کی وجہ سے, اور مرشد صاحب گھوم رہے تھے, اور آخر پہ میں نے فتویٰ لگایا صحیح کھڑکا کے ٹھوک کے لگائے, پتا چلے. تو اب جب میں نے تقریر ختم کی تو انہوں نے کہا پیر صاحب کو کہ حضرت یہ جو انہوں نے بیان کیا آپ اس کے ساتھ متفق ہیں؟ پیر صاحب نے کہا جو بالکل سولہ آنے کی بیان کیا, میرا ہر ہر حرف پہ ان کے ساتھ متفق ہیں. وہ وہاں سے اٹھے, میں صحت نہیں کی. میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی مجلس میں رہ جاؤں, میرے جیسا مرید رہ گیا تو آپ کا اور کوئی مرید نہیں رہے گا, پھر نہیں رہے گا, وہ سارے چلے گئے. تو پتہ نہیں میں بات تو کوئی اور سنا رہا تھا. ہاں تو میں ایک دن گیا, پھر انہوں نے مجھے کتاب دی. اچھا ان کے علم میں نہیں تھا, وہ پیر ذوالافقار کی کتاب, تو انہوں نے کتاب دی, میں نے بھی نہیں دیکھی. مجھے کہتے ہیں کہ اس کا آپ مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, ادھر میں ترنور پہنچا تو کتاب کھولی کے اوپر پہ ہے, بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا, پیر کا حضور پہ کہا. خیر مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا میں نے ایسے بحث کر لی اس کی, تو یہ بھی سال میں کالا کالا ہے. خیر میں پورا ڈیڑھ ہفتہ کوئی رابطہ نہیں کیا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رابطے میں رہتے, ذکر اذکار بتاتے تھے, یہ اس طرح ذکر کرنا ہے, یہ فون پر بتاتے تھے اس طرح ذکر کے بعد یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, پوری ترتیب بتاتے. ڈیڑھ ہفتے تک میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا بالکل. لیکن آپ اندازہ کریں نا, آج بھی وہ تو پیر ہے, اس کے تو کئی مرید تھے باہر بھی اندر بھی, لیکن خود مجھے فون کرتے ہیں, اور میں کہاں پر نہیں تھا, فون چارجنگ پر تھا. اس نے کچھ 15 کالے کیے, جب میں آیا تو اب میں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, آپ نے رابطے جوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا جی میں رابطہ کروں گا لیکن وہاں پر آ کے کروں گا, ابھی نہیں. کہتے نہیں وہ اوضاف اور آگ, میں نے کہا وہ میں نے چھوڑ دی ہے, اب میں ورد بھی نہیں کر رہا اور وہ ظاہر نہیں کر رہا. کہتے ہیں کیوں ترغیب دیتے ہیں؟ میں نے کہا ترغیب میں ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں آؤں گا, آ کر بتاؤں گا. تو میں ہفتے کے بعد گیا ان کے پاس, تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے جس دجال کی کتاب مجھے دی نا, اس کی نحوست کی وجہ سے یہ میرا تذکیہ خراب ہو گیا, اور اب انہیں تو نہیں پتا تھا اس کا. کہتے ہیں کیوں, باتیں تو اس نے ٹھیک لکھی ہیں اس میں. میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہے نا تب ٹھیک لکھی, یہ جس کی اگر کتابیں آپ پڑھیں تو یہ 70 قسم کا بریلوی ہے, اور سارے وہ بریلویوں والا مواد ہے, مبتا دہی دوسرے گیت والا. تو اب جب میں نے بات سمجھائی کہ فلاں فلاں اس میں بات لکھی ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتاب مجھے دے دیں, اور آپ حضرت خان جی کی کتاب پڑھیں تربیت سالے. تو شکر ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا آدمی ہے. میں نے تو کہا اصطلاحات کے تصوف پر اس نے اچھی اصطلاحیں لکھی ہیں, تو آپ کس کا مطالعہ کریں؟ تو سارا لمبی چوڑی بات ہوئی, بعد میں پھر ہم نے تذکیہ شروع کیا. تو ہم وہ مرید بھی نہیں کہ پیر جو کہے سر آنکھوں پہ, ایسے ہم مرید نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں بلانے کی مانو بلانے کی مانو, ہم کہتے ہیں خدا کے بندے ہم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی بڑے اوکھے اوکھے کرتے ہیں, مشکل سے کرتے ہیں, اور تم ہمیں اندھوں کی تقلید پہ لگاتے ہو. آما جی ہم تو امام صاحب کی جو تقلید ہے وہ بھی پسند ہم لوگ کرتے ہیں. ہاں بھائی دیکھو بزرگو, تو اس میں بھی اول ما خلق اللہ نوری, اس بات کے فقیر لکیر کا فقیر اس میں بھی لکھا ہے. ہاں بھائی اسی طرح خیال کرو, اب اشاعتیوں کو بھی مرضیں لگنے لگی. ایک وہ کربوگے والی سرکار ہے, پیر مختار الدین رازا, پیر مختار الدین وہ بھی تذکیہ کر رہا ہے. کام بڑا آسان ہے, پیر بنو اور بورڈ ہی جو ایسے کیا مشکل ہے پڑے ہیں فلانی آج پر اشکال فلانی پر اشکال فلانی چند وظیفے ہیں زنانیاں بھی ملیں گی اور پیسے بھی ملیں گے اور روٹیاں بھی ملیں گی تین ہی چیزیں مشکل ہیں اور ایک یہ پیر زلفے بیکار اور دوسرا ماشاء اللہ ہاں بابو جو اس کا نام نہیں لینا چاہیے چلو دیکھو ایک نظریہ یہ ہے اب میں نے کہا شیعہ شیعہ کی کتاب ہے بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی بڑا دجال گزرا ہے ملا باقر مجلسی اور بہار الانوار 125 جلدوں کی کتاب ہے 125 جلدوں کی ہم خریدنے گئے تو اس کی قیمت تھی 50,000 روپے 50,000 روپے اور ملا باقر مجلسی نے لکھی محنت تو ہے نا عامل عبد الناصبہ بڑی محنت کی اور اس میں ایک باب ہے الائمۃ من نور اللہ یہ مستقل باب ہے الائمۃ من نور اللہ سارے امام جو ہیں یہ اللہ کے نور سے ہیں تو بزرگو الائمۃ من نور اللہ امام 12 کے 12 اور ان کی کتاب ہے ضلاء العیون اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ آئمہ سارے کے سارے نور ہیں اور خمینی جیسا کذاب بے ایمان وہ بھی کہتا ہے شیعوں کو کہتا ہے کہ عقائد کی اطلاع کے لیے ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ رکھو باقر مجلسی یا الحکومت الاسلامیہ خمینی صحیح ہے صحیح اچھا چلو جی تو کیا کہہ رہا ہوں شیعہ کا نظریہ بریلویوں کا نظریہ اور جس کا ہاں للڑ دیو بندی یہ پشتو والے للڑ کا معنی نہیں سمجھے گی بیری پر جو پھل ہوتا ہے نا بیری کا ایک تو وہ لال ہو جاتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے پک جاتا ہے ایک کچا پھل گرتا ہے للڑ کہتے ہیں اسی کچے پھل تو سمجھے یہ بھی کچے پھل ہے تو یہ نہ سمجھے کہ گالی نکال رہا ہے کچے پھل ہے وہ بیری کے کچے پھل یہ پکے نہیں ہوئے پتے نہیں مسئلے کا چلو بہرحال اب ذرا دیکھو باقی انشاءاللہ نور بشر کی بات اگر وقت ہوا تو مستقل آئے گی بریلویوں کے تین طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے لفظ بشر نبی کی توحید ہے نبی کو بشر کہنا یہ نبی کے لیے توحید ہے یہ مسئلہ لکھا ہے حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی ومن الناس من یقول کی تفسیر بھی کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے اور نبی کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے اور نبی کو بشر کہنا کفر ہے یہ نعیم الدین مراد آبادی پہلا مفسر بریلویوں کا حاشیہ نعیم الدین ومن الناس من یقول کی تفسیر بھی اور دوسرا مناظر اعظم شیر پنجاب مولانا محمد عمر اقروی تھا یہ بریلویوں کا شیر پنجاب تھا تو اس کی کتابیں مکیاس سے نور آج کل پھر چھپ گئی ہے مکیاس سے نور اس میں وہ لکھتا ہے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے نبی کو بشر کہنے والا ابو جہل ہے نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے نبی کو بشر جو کہے وہ اتنے فتوے ہیں اس پر کہ پوری گردان اس میں سے خلاصہ یہ ہے کہ نبی کو جو بشر کہے وہ شیطان ہے کافر ہے فرزود ہے فرست ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے فلاں ہے فلاں یہ پوری کتاب اس پر مشتمل ہے بہرحال یہ تیسرے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو حضرت شیخ القرآن کہتے تھے بڑا حرامی تھا شیخ کہتے بڑا حرامی تھا وہ کون پیر جماعت علی شاہ پیر جماعت علی شاہ کا بڑا عرص ہوتا ہے اس کا فتویٰ ہے کہ نبی پاک کو بشر کہنے والا کافر ہے یہ بھی پیر جماعت علی شاہ کا فتویٰ ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے ایک لین یہ ہے دوسری لین دوسرا طبقہ بریلویوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا جائز ہے لیکن آپ لباس بچری نہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ نور ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے جس میں پیر میر علی شاہ ہیں گولڈے والے، ان سے پوچھتا ہے کہ لفظ بشر کبھی پر لفظ بشر کا اطلاق جائز ہے؟ فتاوا میری جا. پیر میر علی شاہ کہتا ہے کہ میری ذات کے سرائے میں یہ لفظ مانن مقومن متضمن با کمال ہے. یہ پیر میر علی شاہ نے لکھا. یہی نظریہ ہے پیر کرم شاہ کا، اس کی کتاب ہے ضیاء القرآن، یہ قرآن پاک کی تفسیر ضیاء القرآن، اس نے بھی لکھا اور پیر میر علی شاہ کا حوالہ بھی دیا. اور یہ آج کل کے بریلوی جو مناظرین ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک بشر ہیں لیکن اندر سے دور ہیں، اوپر اوپر سے بشر. انہیں پتہ ہے نا کہ اگر بشر کہنا تو انہیں تو آیات کدھر جائیں گی یا عظیم کدھر جائیں گے، تو انہوں نے یہ کہا اندر سے دور اوپر سے بشر. یہ تیسرا طبقہ اب ایک نیا پیدا ہوا بریلویوں کا، بالکل نو موجود، وہ غلام رسول سعیدی ہے. وہ اس نے کہا ہے کہ بات ہوئی ہے جو دیوبندی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس اور ذات بشر ہے اور نور آپ کی صفت ہے. نور آپ کی کیا ہے؟ صفت ہے. اس کو ہم بھی مانتے ہیں. غلام رسول کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اچھا ناقل ہے، بہترین نقلیں صحیح لگائی ہے. جواہر جہاں پھلتا ہے جواہر القرآن کی پوری عبارت لکھ دیتا ہے لیکن بتاتا نہیں کہاں سے لی ہے، یہ نہیں بتانا بس کہاں سے لی ہے. اور اس کے پاس مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کا دورہ تفسیر بھی تھا. یہ کراچی میں مولانا نے جو پڑھایا وہ مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ وہ تفسیر جب لکھ رہا تھا وہ کیس سے بھی سن رہا تھا مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کی. اس لیے جہاں مشکل مقام آیا تو بات کی ہماری والی بات بھی وہاں پر آ گئی. میں نے تبیان القرآن پہلے پڑھی، میں حیران ہو گیا کہ بریلوی ہو کر یہ توجہ اس کو کتنے بنائی ہے، بریلوی ہو کر یہ کیسی توجہ کر رہا ہے. بعد میں جب پتہ چلا یہ تو مولانا عبد الغنی صاحب کی کیس سے چل رہی ہے، پھر مجھے پتہ چلا. تو اسی طرح وہ ایک اور بزرگ ہے سر ولی خان حق کے کلر اطلاق کا یہاں مانا یہ ہے کہ جس کی کوئی مذہب نہیں. ہاں جی، تو وہ ضرب علی خان، ضرب علی خان نے دورہ شروع کیا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ کی کیس سے منگا کر، اور شیخ غلام حبیب صاحب کی کیس سے سنتا ہے. وہ کیس سے ادھر سنی ادھر پڑھایا، اور ہوتا کیا ہے درمیان میں گالیاں بھی نکالی، درمیان میں گالیاں بھی نکالی، شیخ القرآن معتزلہ والا مذہب لکھ لیا، فلاں لکھ لیا، اور پھر اس کا بھرجل ایک مقام پہ نہیں رہتا، کبھی ایک بات کرے گا پھر اس کی تردید کرے گا، کبھی کچھ شعر شاعری دوڑے مائیے سے آتے ہیں بہتری زبردست دوڑے مائیے قصیدے اور شعر و شاعری یہ خوبصورت کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح کیسے سن کر. تو میں ترکیب کرنا مقصد نہیں، یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمیں گالیاں دینے والے بھی ہمارے بغیر گاڑی روکی نہیں جا سکتی، گالیاں دینا بھی ان کی مجبوری ہے، اور ہمارے اکابر کی محنت یہ ہے کہ نقل بھی لگاتے ہیں جنہیں کی. تو جہاں پر اس نے صاف لکھا تبیان القرآن میں کہتا ہے کہ صاف صاف ہے آپ کے نور حصی ہونے پر قرآن و سنت کی کوئی کمی نہیں، اور نہ اس میں آپ کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ آپ نور مانوی ہیں، آپ نور آپ کی صفت ہے، اور نور مانوی نور اسی جیسے چاند سورج نور ہے، اس طرح کے آپ نور نہیں بلکہ نور مانوی نور آپ کی کیا ہے؟ صفت ہے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں نبی کی ہر بات نور ہے یا نہیں ہے، نور ہے یا نور نلا نور ہے، آپ کی سنت بھی نور ہے، آپ کی تعلیم نور ہے، آپ کا پیغام نور ہے، آپ کا قرآن نور ہے، من اللہ نور آگے بابا یا دی ہلنا نور جو بھی ہو کے لیے ہدایت ہے، کیا ہلنا والا نور ہے دور ہدایت. چلو اب جہاں پر انما انا بشر مثلکم، یہ مثلکم کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا عمر اسر بھی ہے کمپنی پیدا ہوگی، اور وہ کہے گی اور بعد میں آنے والے کہیں گے اوپر اوپر سے بشر اور اندر اندر سے نور. فرمایا جیسے تم اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر. دونوں بشریت دو قسم پر ہے, بشریت حقیقی اور بشریت تمثیلی. بشریت حقیقی تو یہ ہے جیسے آپ بزرگ بیٹھے, حقیقی بشر ہے نا, اور بشریت تمثیلی وہ ہے وہ بزرگ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے, وہ بھی تو جوان تھے. حضرت ابراہیم کے پاس وہ جو بچہ رکھا, کھانا نہیں کھایا تھا, وہ کیا تھا؟ بشریت تمثیلی. بشریت تمثیلی حضرت مریم کے پاس آیا تھا بزرگ, وہ بھی بشرن سویہ. وہاں پر کون سی بشریت تھی؟ بشریت تمثیلی. کیا اللہ نے فرمایا مثلو کم, کون سی بشریت؟ حقیقی. یہی بتانے کے لیے مثلو کم آیا, بشریت حقیقی نہ کہ تمثیلی. ہاتھی پر بھی ہوگا میرا خیال ہے. مثلو کم یوہا الیہ, ہاں شان یہ ہے یوہا الیہ میری طرف بھی کی جاتی ہے. یہ شان رسالت کا بیان ہے اور دلیل بھی ہے ضمناً انما بھی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد, کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے. فاستقیموا الیہ, فاستقیموا الیہ کیا مطلب ہے؟ فاستقیموا الیہ کسی پر ڈٹے رہو, کسی پر سیدھے چلو. جو انسان اللہ کو پکار رہا ہے وہ سیدھا چل رہا ہے, وہ ایک منزل پہ پہنچ جائے گا, اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ سیدھا نہیں چل رہا, وہ الٹا ہو گیا اور منزل کبھی نہیں مل سکتی. فاستقیموا الیہ. پانچ کا حاشیہ دیکھو ذرا. اچھا ہاں, کچھ بزرگ دیکھ رہے تھے, بڑے کام کا حاشیہ رہ رہا ہے. یہ حاشیہ دیکھو, حاشیہ فتویٰ لکھا ہے. ہمیں کہتے ہیں متشدد, آؤ تو میں متشدد دکھاؤں. فتویٰ وہ ملا ہے نہیں ملا؟ ولی الدین العراقی, یہ بڑا علامہ گزرا ہے عراق کا. وقد سئل الشیخ ولی الدین العراقی, سوال کیا گیا شیخ ولی الدین عراقی سے, یا کس چیز کا؟ حل العلم بے کون ہی صلی اللہ علیہ وسلم بشرا, کیا یہ بات جاننا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, ومن العرب, یا ومن العرب اور عربی تھے, شرط ان کی صحت الایمان, کیا یہ شرط ہے ایمان کی درستگی کے لیے؟ ومن فروض الکفایا, یہ یا یہ فروض کفایا سے ہے, اس کو پتہ چلے کافی ہے, سب کو ماننا ضروری نہیں. بروزل کے پایا عجاب بے انا ہوں, ولی الدین عراقی نے جواب دیا کہ یہ شرط, یہ جاننا کہ آپ بشر بھی ہیں عربی بھی ہیں, یہ جاننا کیا ہے جی بزرگو؟ بے انا ہوں شرط فی صحت ایمان, ایمان کی صحت کی شرط, ایمان کے صحت کی شرط ہے, ایمان کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے. ثم قال, پھر کہا, فلو قال شخص, اگر کسی شخص نے کہا, اومنو برسالت محمد, ایمان رکھتا ہوں, اومنو ایمان رکھتا ہوں, برسالت محمد, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, بلا جمیع الخلق, کہ آپ تمام مخلوق کی طرح مبعوث ہیں, لیکن لا ادری, لیکن نہیں جانتا میں, حال ہوا من البشر, کہ آپ بشر تھے, او من الملائکہ, کیا کیا تھے؟ فرشتے تھے, او من الجن, یا جنی تھے, او لا ادری, کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا, حال ہوا من العرب, کہ آپ عربی تھے, ابل اجامی, یا آپ اجمی تھے, جس بات کا مجھے پتہ چلتا کوئی نہیں. آگے ذرا خیال کرو, فلا شک کا پی کپرے ہی, فلا شک کا پی, فلا شک کا پی, کوئی شک نہیں اس کے کافر ہونے میں. کیا حاصل کیا نکلا؟ قائل نے سوال بڑا عجیب کیا کہ ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کی طرح مبعوث ہے, آپ کی نبوت مانتا ہے, ختم نبوت بھی مانتا ہے, سارے مسئلے ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے پتہ کوئی نہیں کہ آپ بشر تھے یا کوئی اور مخلوق تھے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. وہ کہتا ہے نا بریلویوں والا نٹ, بریلویوں والا نٹ جانتے ہو کون کوال کا کیا نام ہے؟ ہاں عزیز میاں شیطان. عزیز میاں شیطان, میں نے کہا یہ لفظ بڑے آج کل خطرناک ہے. عزیز میاں شیطان وہ جو کفال تھا, اس نے کہا اللہ ہی جانے کون کا شر ہے, اللہ ہی جانے کون کا شر ہے. اردو کا بٹا آگے چل کے کہتا ہے کہ بشر ہیں بے نظیر, بشر ہیں بے نظیر سے شروع میں کیا کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون کا شر, اللہ ہی جانے کون کا. آگے کہتے ہیں بشر ہیں بے نظیر, پہلے کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ بشر ہیں یا نہیں, بشر ہیں بے نظیر. یہ مزہ ہے بھنگ پی کے آتے ہیں, اللہ ہی جانے کون بشر, اس سے پوچھے بھی تو کھوتے کا بچہ ہے تو بشر نہیں ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانتا ہے بشر کون, بشر کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ایک اور بوڑھا تھا, وہ ہم سکول پڑھتے تھے تو ہمارے بالکل جو ہاسٹل تھا اس کے ساتھ ایک مسجد تھی, وہاں بوڑھے کو رات کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ نکل پڑتا 3 بجے لوٹ سپیکر کھول دیتا اور وہاں پر وہ پڑھتا تھا بشر ہو کہ عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دسا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دسا کوئی نہیں سکتا, بشر ہو کہ عرشاں سے جا کوئی اتنے مجھے بھی جا دے. اسے کیا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں, اگر آپ بشر ہوتے تو عرش پر کیسے جاتے, بشر ہو کے عرش پر کوئی نہیں جا سکتا, معلوم ہوتا ہے کچھ اور ہی تھے. اصل اشارہ تھا اسی کے جلدے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے کہ بشر ہو کے اچھا تو جا کوئی نہیں سکتا. وہ بڈا یہ کہتا تھا. چلو جی, تو جہاں بزرگ کہتے ہیں اگر وہ کہتا ہے مجھے پتہ کوئی نہیں, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, پتہ نہیں کہ نبی پاک بشر ہیں یا نہیں, فلا شکا فی, ہاں سارے بولو صوفی نہ بولے, فلا شکا فی, ہاں یہ مفتی رفیع صاحب کو بھی بتا لو تھوڑا مطالعہ کرو, بریلوی اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ رفیع صاحب مفتی صاحب کو بتاؤ, خدا کے بندے مطالعہ کرو اور تھوڑا سا اگر ادب ہو تو پھر رول ماں بھی سامنے لے جاؤ, پھر دے ذرا دیکھو, فلا شکا فی کفری ہی لے تکذیب القرآن, کیوں کافر ہے, لے تکذیب ہل, لے تکذیب ہل قرآن, قرآن کو جھٹلا رہا ہے, قرآن کو جھٹلا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے جو قرآن مسئلہ بیان کرے اور اگلا نہ مانے وہ قرآن کا مکذب ہے. وہ قرآن کا کیا ہے, صرف اس مسئلہ میں یا جو مسئلہ بھی ہو, یہ تکذیب ہی علت بیان کر رہا ہے مفتی, یہ تکذیب ہل قرآن, قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے. یہ آگے جی وجہدہی ما تلقت ہو قرون الاسلام, اور وجہ انکار کرنے اس کے کہ جو تلقت ہو قبول کیا جس کو قرون الاسلام, اسلام کے سب زمانوں نے, ان پتنی میرے پاس عبارت مٹی ہے, کیا ہے کسی کے پاس صاحب, خلف ان طلب, یہ خلف لفظ ہے نا, خلف ان طلب, خلف و طلب ابتدا انتہا تک, وسارا معلوم جس ضرورت عند الخاص والعام, اور یہ بدی بن گیا عند الخاص والعام, خاص اور عام کے نزدیک, اور بلا عالم فی ذالک خلافا, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی اختلاف کرے خلافا. آگے کہتا ہے اگر ایک آدمی فلو کانا غبیان, اگر کوئی الو کا چرخا ہو, فلو کانا غبیان, اگر کوئی غبی ہو, بات عقل ہو, چبل آدمی ہو, پتہ جتا نہ ہو, غبی کا معنی چبل, بے وقوف ہو, غبیان, لا یار خدا لے گا مجھے مسئلہ نہ جانتا ہو، واجب تعلیم ہو یا ہو اس کی تعلیم اس کو دینا کہ مسئلہ بیان کرنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنا کیا ہے؟ یہ مسئلہ بیان کرنا کیا ہے؟ واجب تعلیم ہو۔ دوستوں بزرگوں کو بتا دو نبی کی بکریان کا مسئلہ بیان کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ صرف سنجے کے طریقے نہیں، کھانے پینے کے طریقے نہیں، واجب تعلیم ہو اس کو یہ تعلیم دے دی فرض ہے کہ نبی پاک پر چڑھتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے جب پرانے زمانے کے مفتیوں کا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے رائے منڈ والے بزرگوں نے کبھی تکلیف کی ہے کسی کو بتایا ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے مسئلے ہونے ہی نہیں چاہیے، ہم اختلاف میں پڑتے ہی نہیں۔ میں حیران ہوں بدرے تم کس نبی کے طریقے پہ دعوت دیتے ہو، ہمیں تو یہ طریقہ کہیں نہیں ملا۔ یہ جو ضروریات دین کے مسئلے، جہاں کون سا مسئلہ اوپر قرار دے رہا ہے وہ خدا کے لیے بولو، آگے چلیں۔ سارا معلومن کس ضرورت ہند الخاص بل عام، یہ جو بشریت نبوی کا مسئلہ ہے ضروریات دین سے ہے، ضروریات دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور کہتا ہے ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور مسئلہ نہیں بیان کرتا، اور جہاں تک پیمانی آ گئی اگر تو مسئلہ بیان کرے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ ہم اختلافی مسائل میں نہیں پڑھتے، ہمارا یہ مشن نہیں ہم اختلافی مسائل میں پڑھیں۔ اگر اس سے یہ سجل نہیں تو سجل کے سیکھ ہوتے ہیں، جو ضروریات دین کے مسائل ہیں ان کو فروئی قرار دیا جائے، جو ضروریات ایمان صحت ایمان کے لیے شرط ہے اس کو کلا اور مفتی کہے یہ تو فروئی مسئلہ ہے۔ تو اب ایسے کلا اور مفتی کو ہم کیسے ولی اللہ مانیں بھائی؟ بزرگو کیسے ولی اللہ مانیں گے؟ تو مسائل ہی فروئی ہیں۔